Ankara Kent Radyosu'nda beraber iyi akşamlar hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca aslında diğer bir deyişle iftara kadar sizlerle birlikte olacağız. Yine hamam önündeyiz, yine konağımızdayız. Ben Ege Kayaçan, arkadaşlarım Fahir Öğün, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz İlham Kanter adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Hoş bulduk diyorum. Ben de hoş bulduk. İlham abi adına da hoş bulduk diyorum. İlham abi kendisi gerekirse söyler. Kendisi söyler yalnız, tamam mı? Hoş bulduk denilmesi gerekiyorsa. Ve söyleyecekler şimdi. Efendim hoş bulduk. Çok ya, teşekkürler. Işte. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim İlham abi. Beni mahcup etmediğin için. Evet. Bugünkü güzel programımıza gerçekten de uğraştım, didindim. Ramazan davulcusu buldum. Çok güzel olmuş ya. Kaç paraya ayarladın Ege? Bedava ayarladım. Çünkü amatör ruhla Ramazan davulculuğunu birleştirmiş. Benim eski heavy metalci arkadaşlarımdan biri. Yani az önce zaten Levent Yüksel'i dinledik. O yani yeni tarzda bir müzik yapmıştı. Ona benzer bir şey galiba benim anladığım. O mu? Oraya kanca atayım dedim. Ne kadar güzel. Kancalı kemer ince bel ediyoruz. Oktay senin de bir hakkın var. Bir hakkım var sevgili dinleyiciler. Herkesin bakın bu anı unutmayın. Bu hakkımı kullanacağım ilerleyen dakikalarda. Hayır en baştan. En başta bir havayı oturtalım ondan sonra dağıtırız. Herkesin bir hakkı var. Doğru söylüyor. Tamam. Nereden buldun? İlk başta sen bir onu anlat. Yani nereden davulcuyu buluyor? Sokaktan buldum. Çok düzgün bir adama benziyor bu arada. Pırlanta gibi çocuk. Hamam önündeki davulculardan mı? Orada bekliyor ya abiler yan yana bir sürü abi var. Hiç görmedim onları. Nasıl canım? Ellerinde davulla bekleyen kaç onların adam görüyorsun? Onların birçoğu senden küçük Fahir. Niye abi diyorsun? Görünüşleri itibariyle. He, abi onu demek onu illa yaşça büyük demek değildir. Onlar abi. Benden belki oy. Dövülme ihtimali olduğu zaman abi demen lazım. Abilik müessesesi 2 ay devreye girer. Doğru. Bir senden yaşça büyükler, 2 seni dövecek olanlar. Niye müzisyenlere o gözle bakıyorsun? Sonuçta müzisyen tokmak var adamın elinde. Müzisyen tokmak var canım. Ne olacak? Kemanını çalan adamın elinde de yay var. Gerekirse ok gibi kullanılır da hiç ya böyle şimdi sunakandan korkan görmedim. Anam. Müzisyenlere o gözle bakmıyoruz canım da. Ramazan davulcuları da her şey bir tarafa müzisyendir. Ha, müzisyendir. Tamam doğrudur. Biz müzisyenliklerine bir şey demiyoruz ki abiliklerine de bir şey demiyoruz. Zaten biz kötü bir şey de söylemiyoruz. Sen ki gördün mü o davulcuları? Görmediği için işte öyle konuşuyor. Joe Pırlanta gibi bütün müzisyenler. Rockçıları görüyoruz da. Şimdi efendim Angus Young'ı görsen. Efendim öyle eliyle şeytan boynuzları yapan falan filan bir adam. Korkar mısın? Sonuçta müzisyen. Korkarım niye korkmayayım canım? Lemmy'yi görsen Motorhead'den. Korkar mısın? Korkmazsın müzisyen. Lemmy diye bir şey der. Trabzonsporlu futbolcuyu görsen diyecek zannettim ben de. Hakikaten alkışlamaya hazırlanıyordu. Sonuçta sanatçı ve zarif insanlar hepsi. Ha Ramazan davulcusu, ha rock yıldızı. Hepsi sonuçta müziğe gönül vermiş insanlar olduğundan elinde tokmak da olabilir, balyoz da olabilir. Hiç korkmaya gerek yok. Gerçekten. Çünkü ona ama bir şey, şöyle parmağını tıktık. Ya kafana gelse öyle eski rockçılar gitarları kırıyorlardı mesela. Ama kimse kimsenin kafasında gitar kırmadı canım. Canım orada öyle diye konuşuyoruz. Ya öyle de yine de şey canım. Yani sen yine önlemini al. Bırak boş ver abi desin Fahir. Değil mi Fahir? Ben abi derim canım her ortamda abi derim. Yani biraz daha diyeyim mesela abi diye. Oldu bence. Yani olduğu kadarıyla. Yeterince kadar abi dedi. Yeterince abi dediğimize göre bir sıkıntı yok. O neyse zaman seni isterseniz bir oraya bir bırakalım şeyden sonra iftardan sonra sen daha net şey yaparsın ne derler ona ne demek istediğimizi anlarsın. Adı ne ilk başta? Cengiz. Cengiz mi? Ya ben yıllarca Cengiz diye biliyordum evet. Da kendisine sorunca Cengiz dediğinden yanlış biliyormuşum diye düşündüm. İsmi Cengiz de yakın dostları galiba Cengiz diyor. Tamam o şey diyorsa benim ismimin okunuşu Cengiz'dir diyorsa mecburen Cengiz dememiz lazım. Yani bir şey gibi duyulacak ama. Bu arkadaş mı? Merhaba. Şurada duran o. Merhaba Cengiz hoş. Cengiz mi Cengiz mi? Cengiz. Hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk. Oturabilirsin rahat ol. Sen Ege'nin yerine otur mikrofonunuz yok çünkü oradan. Ben davulun yerine otursam iyi. Tamam siz davulun yanına otur bakalım. Cengiz Ottu'dan. Ottu'da da grubun var değil mi Cengiz? Dağıldı mı? Ne tip müzik yapıyordunuz? Progressive rock. Progressive rock mı? Evet. Mesela bir iki örnek verebilir misin? Akdeniz Akşamları gibi mi? Hayır. Progresif. Yani bu özgün beste çalışmalarımızdan biriydim. Hayır, örnek verirken Cengiz'in sesi kısık. O yüzden çok şey yapmayalım. Aha. Yani çünkü gece mani okuyor. Hani ben dün demiştim ya, Ramazan davulcuları güm güm güm davulcu oluyorlar. Hiç o eskisi gibi güzel mani okuyan davulcu yok. Evet. Cengiz Ramazan davulunu başka platforma taşıdı. Evet. Aynı zamanda da manilerle o gelenekselliği de yakaladı. Progresif rock'tan manilere bir geçiş. Yalnız sesi kısıksa nasıl mani okuyacak şimdi yayınımızda? Okumayacak mı? Cengiz mani okumayacak. Okuyacağım. Efendim anlaşılmıyor Cengiz, ne dediğin? Okuyacağım. Okuyacağım diyor. Okuyacağım diyor. Evet Cengiz, biz de senin mani okumanı istiyoruz. Çünkü hasret kaldık biz. Yaklaşık bir haftadır burada yayındayız. Davulcu Cengiz mi diyeceğiz biz, ne diyeceğiz? Davulcu Cengiz. Davulcu Cengiz mi diyeceğiz? Cengiz. Evet. Oktay çünkü onu not ediyor da. Çünkü bizim bir abimiz daha var. Celal Cengiz mesela. Bilmiyorum. Onu bilmemen çok normal. Ama lütfen mikrofonun karşısında mikrofon öyle yapma. Ses açıyorum. Yumurta falan şey iyi geliyor derler. Başladı Fahir. Ama lütfen Cengiz mikrofon. Cengiz hakikaten iğrenç ses çıkaracak. Evet, evet ya. Lütfen yayındayız. Üstelik de canlı yayındayız. İlham abi güzel geliyor mu ses? Davul sesi güzel geliyor mu? Tamam, güzel geliyormuş. Cengiz. Evet, biraz daha kuvvetli. Başlayayım abi. Başla canım. Başla Cengiz, ama hakikaten bu sesle ben böyle olduğunu bilmiyorum. Yani dün konuşurken gayet güzeldi. Akşam herhalde fazla... Akşam biraz fazla şey konuşacağım. Tamam, susar mısın Cengiz? Maniye bence şey olsun. Bence maniye şarkıya okusun, eğer yani maniye girdiği zaman o ses. Maniye olamazsa biz şey yapalım. Destek olalım. Ege sen biliyorsundur zaten. Ben de biliyorum manileri. Maniler ezber zaten. Ezber. Faiz sen çalıştın mı maniye? Ben biraz biliyorum ya. İyi tamam işte. Ama Cengiz'in zaten yani şey sesi açılıyor. Doğaçlama sesi iyidir böyle. Yani. Ama şey olduğu zaman var kuvvetli geliyor sesi. Karşıma fener geldi. Aklıma neler geldi. Börek bekledim ama sofraya döner geldi. Teşekkür ederim. Evet, güzel bir maniyle başladık programımıza. Yalnız maniler benim kendi geleneksel maniler olduğumu da şey bunlar. Senin kendi çalışmaların var mı? Davul üstüne benim. Bunlar davul. Cover maniler mi? Cover derken? Yani cover mani mi, kendi manilerin mi? Bir manim olmadı da geldim bugün. Oo, Cengiz sen de hakkını kullandığına göre benim bu aralar kullanmam şart. Bence Cengiz şeyin hakkını kullanmış, Ege'nin hakkını kullanmış olsun program dışından olduğu için o. Biraz vurmaz mısın Cengiz? Kafamız şişti. Ha, mani söyle o zaman canım, böyle sırf davulu vuruyorsun. Söyleyeyim. Bir güzel mani açarsanız. Sana... Senin kardeşin var mı? Kardeşim var. Kaç yaşında? Şimdi benim kardeşim, kız kardeşim var. He. Esra. Esra. Bizim esprimizi düşün artık. Ailece esprimiz Esra Cengiz. Ailemizde Esra Cengiz, evet. Olaylar oluyor. Evet, hadi. Bu benim hatamdı. Kardeşinin konusunu hiç açmamalıydım. Hiç çok fazla o yüzden özel istirmeyi yapıyorum. Cengiz bir iki mani daha alalım, seni gönderelim. Senin çünkü yükün ağır. Yok aslında ama. Yok ağır. Cengiz hakikaten de şey olacak. Ağır. Sıkıntı olacak gibi geliyor bize. Evet. Sıkıntı falan bir sıkıntı olmaz gibi geliyor. Tamam Cengiz. Halayıklar! Halayıklar! Halayık derken? Baştan al Cengiz, duyamadık. Baştan al. Halayıklar! Halayıklar! Ocak başında uyuklar! Davulumun sesini duyunca birincin taşını ayıkla. Oldu. Çok yeterli. Yeterli Cengiz. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz. Bir tane esprim daha var. Ne diyorsun, anlaşılmıyor, ne dedin? Ne dediğin anlaşılmıyor Cengiz, hakikaten. Bir esprim daha var diyor. Aslında biz dün onu da konuştuk. Cengiz düzenli olarak programda durabilir mi diye. Yani espriler yapıldıktan sonra double'da tuş yapabiliyormuş. Ha yani şey mi? Konuşmazsa yapabilir. Konuşmadan yani isterseniz ya bir deneyelim, güzel olacaksa. Sesi kısık olduğu için bence de kenarda dursun. Tamam. Yani şeyse yayına da çıkacaksa sesi, ayrıca bir mikrofonunuz yok çünkü yani şey yapacağız. Bir şey deneyelim istersen. Tamam, bir espri yapsın birisi. Oktay, senin bir espri hazır hakkın var. Aa, ben senin o hazır esprin vardı. Fahir, Nusret esprisini şey yapayım isterseniz. Nusret esprisini. Yalnız Nusret esprisi Ege abinin esprisi değil mi? Yok, Ege abinin yalnız esprisi. Yalnız mikrofonu alabilir miyiz Cengiz'den? Tamam Cengiz, hadi sen şey. Mikrofon çıkarırsın. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Demek ki Cengiz'in bir durumu 3-3,5 yaşlarında yaşadığı bir olaydan kaynaklanıyor. Ne demek? Çok iyi oldu ya. Bir de yani oradaki bir tek sorun... Bir de senin espriden sonra yapsın. Yapsın da oradaki tek sorun... Fahir'in yaptığın espri olmamış mı? Cengiz esprileri anlayabilecek mi? Neyin espri, neyin espri yani olmadığı belli evet, değil. Nasıl olacak Ege yani? Çok başımızı derdi. Benim Cengiz'e güvenim tam. Tamam Cengiz, kendinle ilgili her şeye şu anlayacaksın. Tamam. İsterseniz bir Cengiz'i yollayalım. Bence yollamayalım. Ha, böyle yakışıklı adam yollanır mı? Bak, sadece yakışıklı da değil. Bence son derece karizmatik. Üstelik sevgili dinleyiciler, Cengiz değil, Cengiz. En bence yaptığı hoşuna gitti. Müzik dünyasına yepyeni bir soluk getirdi. Fahir, çok şey yaptın sen. Ne yaptın, yani mı? Yani cepte bildin. Hakikaten. Ne dersem diyeyim. Ha. Ama Cengiz öyle bir insan değildir. Cengiz hiçbir zaman garanti olarak kabullenilecek bir insan değildir. Cengiz'e ulaşmak için her zaman çalışmak lazım. Yalnız doğrusu Cengiz değil, Cengiz olacaktı. Onu da ben vurgulamak isterim. O zaman Cengiz'i yollayalım yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Cengiz'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık, ağzına biz sağlık. Biz de bir mani okutmuş olduk yani o açıdan. Tabii yani baktığımız zaman sorarlarsa programı... derlerse ki programın içinde mani okundu mu? Okundu. En güzeli okundu. Hem de bir tane değil, iki tane. Kaç tane yani, mani okunabilir yani, ki programda? Bir programda iki mani bence yeterli bir süre diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Cengiz'i bir kez daha alırız. Belki sesinin daha az kısık olduğu dönemlerden birinde değil mi? Evet. Hep birlikte Cengiz'i de programımızda daha güzel, daha gür sesle manilerle konuk ederiz. Sevgili dinleyiciler, beraber de solo sohbetler. Bugün yine hamam önünde. Neydi konağımız? Hamam önünde. Matrix kaydı zannedecek bizi dinleyenler. Kamil Paşa. Bir kere söylüyoruz. Ne oluyor? Hamam önünde konağımızın adını unuttum da. Kamil Paşa. Hamam önünde Kamil Paşa konağında. Konağındayız. Evet. Ve sizlere kapımız her zaman olduğu gibi açık. Buraya gelin. 26 numaralı Kamil Paşa konağını bulun. Ve orada sohbetimize, sizin için de mikrofonumuz var burada. Mikrofonlar hazırladık. Ellerimizde el emeği, göz nuru mikrofonlar. Misafir mikrofonlarımızı sizin için buraya getirdik. Hamam önüne gelin. Büyük sahneyi gördüğünüz zaman sahneyi arkanıza alıp sola doğru giderseniz hemen köşedeki en havalı konak bizim konağımız. 26 yazıyor kapının üzerinde. Bu da demek oluyor ki 26 numaralı konak. Evet. Zaten bugün konağın anahtarını da gördük. Konağın anahtarının üstünde ne yazıyordu? Konak. O da güzel bir şeydi. Rahat konağın anahtarını iyi gördük ama yani ben yine sonlara doğru gösterirler diye düşünüyordum. Ya ben, hemen bak kaçıncı gün bugün buradan yayına başladığımız? Bilmiyorum, saymıyorum işte, ki. Bir hafta oldu bugün çarşamba. Oldu, doğru. Doğru. Bir hafta oldu. Yani hemen bir önce hafta sonunda gördüm. Ben böyle kallar gibi anahtar bekliyordum ama böyle dökme demir. 3 kişi taşıyacak konağın böyle kapısına böyle hani o şey boynuzları vardır ya, koç boynuzlu, koç başlarıyla böyle hani kale surlara girerler. Öyle bir şey 3 kişi yerleştirecek. O çok pratik değil. Koç başıyla eve girmek. Koçbaşı eve girmek değil hani öyle. Yani bir kere giriyorsun çünkü sonra akşam kapıyı tamir ettiriyorsun. Ertesi her gün her gün. Bir de bazen gece gibi yatarken içeriden koçbaşı kitlemek için. Saçma sapan bir şey oluyor. Komşular rahatsız oluyor her şey bir tarafa. Bir de koçbaşıyla girmeye çalışırsan eve yukarıdan da zift dökme olasılıkları var. Zift. Doğru. Zift. Onun adı bir kere katran, zift katran. Değil. Katran olur mu Oktay? Ne? O senin dediğin. Rum ateşidir. Rum ateşi. Hayır canım. Ya senin zift, katran, ya katran dedikleri vahşi batıda. Katran döküp üstlerine tüy atarlar. Kumarda hile yapanları, dolandırıcıları falan katranı bularlar üstüne. Kuş tüyüyle bir de direğe oturtup. Ve de gıdı tüyü de değil. Gıdı da tüyü değil. Gıdı da tüyü. Batar. En kötü tarafı da oymuş zaten. Yani, gıdı tüyü olmaması. Gıdı tüyü çünkü olsa çok yumuşak. Ama gıdı tüyü olmayınca öyle mi? Çok sert. Ben de öyle sağlam bir anahtar bekliyordum. Bir çıktı böyle bildiğimiz plastik ucunda şeyler vardır ya. Ne derler işte. Konağın anahtarı olduğunu belli eden renk. Üstünde hakikaten Emine ablanın çantasından çıktı. Üstünde de konak yazıyor. Emine abla atla dolaşmadığında çantaya sığacak bir anahtar düşünmüştür. Doğru. At arabası verselerdi Emine Hanım'a büyük ihtimalle Daha büyük bir anahtar taşıyabilir. Ama yani daha büyük bir anahtar taşı da geliş gidişi de zor olurdu be at arabasıyla. Yani şuradan dön falan. Nereye park edecek? Hemen geldi mesela. Hemen koşa koşa geldi. Ata da büyük zorluk. Tabii ki. Halayık neydi bu arada? Biriniz açıklarsa. Çünkü ben şey diyebilirim. Halayık genç kız. Genç kız mı? Hı hı. Ama ne tip genç kız onu tam bilmiyorum. Böyle bir akraba ilişkisi yok. Bir yörenin genç kızlarına mı halayık genç kız olduğunu emin misin? Eminim. Emin misin? Ben sanki şey gibi. Ben uşağı söylüyorum. Uşak halayı mı söylüyor? O uşak dedi halayı, ya. Neydi o? Halayıklar. Ya sanki orada çalışan sanki birileri var. Sanki erkek gibi geliyor kızlar, bana. Kızlar kızlar gibi bana. Yok canım halayıklar dediğin hani böyle koşup anahtarı. Konağın anahtarını getirin halayıklar hemen koşup anahtarı i̇şte getirecekler gibi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tarafa öyle. Ya arası şuradan. Arayayım ben. Halayık rehberden bak. Rehberden ara bakayım. Halayımız varsa oradan. Hasan abi kendisi var. Yok o olmaz. Olmaz. Hayır rehber değil ya. Şeyden bakacaksın. Haydi özel koş. Özel bir araba fiş motoruna. Tamam özel bir araba motoruna giriyorum. Evet. Halayık nedir sanki bana sorun? Bir şey gibi geliyor. Erkek. Erkekler halayık topluluğu gibi geliyor bana. Bana da genç kızlar gibi geliyor. Böyle iş yapan. Şey diye bir laf yok mu? Senin burada halayığın mı var? Halayık nedir? Yoksa ben tamamen uyduruyor muyum? Bakalım halayık. Ya der herkes. Senin burada enişten mi var? Evet eniştem içeride. Al, enişten bak ne kadar şey duruyor. Garip duruyor. Senin burada kaynın mı var? Yoo. Ha. Birkaç anlamı varmış. Bir. Bir. Kadın köle cariye. İki. Hı. Hizmetçi. Üç. Arapça yaratık. Ay en ağrı oymuş ya. Ama köşklerde falan oluyormuş. Köşk dediğin burası konak. Ne? Konak dediğin. Köşkün bir alt modeline biz ne diyoruz? Ben demek ki şeyini bulmuşum da. Halayığın. Ben de bulmuşum. Genç kızları ifade ettiğini bulmuşum da. Sosyal statü. Hizmetçi ama. İşte ikinci anlamı da hizmetçi bak. Şey demek uşak anlamına geliyormuş. Halaya layık olan. Zaman içerisinde halaya layık olan, halaya layık olan diye gelip halayık diye. Yok burada yazıyor ben uydurmuyorum. Hayır birinci anlamını Ege bildi şey olarak. İkinci Kıbrıs'ta anlamını ben söyledim. Kıbrıs'ta. Sen üçüncü anlamını bilemedin Arapça'da yaratık anlamını. Evet hayır Kıbrıs'ta ne? Zenci kelimesi yerine kullanıyorlar. Evet. Afrika kökenli. Afrika kökenli Afro Amerikanları. Hizmet sektöründe. O zaman Arap bacı bizim konak hikayelerimizdeki Arap bacı halayık, halayık gibi oluyor. Evet evin bütün işlerini Kıbrıs'ta gördüğü için. Kıbrıs'ta olması lazım ama. Ha doğru. Kıbrıs'ta olmadığı için saçma. Geçtiğimiz günlerde birinde halayın ne yapan dediğini hatırlıyoruz. Evet doğru. Ne yapan dediğine göre nerede? Kıbrıslı. Ama orada onu açıkladı hatırlarsanız. Zaman zaman konuşma şeklim değişiyor diye. O yüzden çok şey yapmamak tamam, lazım. Tamam yani evet eski dilde kadın halayın hizmetçilere genel olarak deniyormuş. Emine ablanın da yanında birileri olursa, yardımcıları olursa halayık. Halayık olsun. Halayık arada dolaşıyor. Ben zamanında Çeşme'de dayımın bir eski evi vardı. He. Eski ev. Yani, şu perili tam, evden mi bahsediyorsun Ege? Valla perili değil tam anlamıyla espri olarak düşüneceksiniz ama pireli evde. Öyle bir eski evin yanında. Hakkını kullanmış sayıyorum ama olsun. Yok gerçek. Gerçek hakikaten. Eski, çok eski bir evdi. Biz bir bayram tatilinde arkadaşlarla dayı anahtarı verdi gidelim dedik. Bence bu espri olamaz. Ben o açıdan bakmak istiyorum. Bir dakika dayı anahtarı versene diye söylemiş. Oktay bunu nasıl söylemesi gerekiyor? Bir daha söyle. Dayı. Dayı anahtarı versene bayramda senin eve gidelim diye. Dayımdan anahtarı istedim. Nasıl istemiş olabilir? Nasıl söylemiş olabilir? Bir dakika. Mikrofonum çok şey değil Fahir Bey. Siz buyurun. Dayı. Diye mi istedi? Nasıl isteniyor dayıdan anahtar? Bize yapar mısın Ege? Eski yapsana. Günlerini hatırlıyorum. Mesela Fahir dayınmış. Şöyle istedim. Dayıcı. Dayı bey. Dayı bir anahtarı versene. Arkadaşlarla senin eve gidelim bayram. Dayı bir anahtarı versen ya. Dayının adı neydi? Engin. Engin. Bir bakar mısın hayatım? Ben de yengenim. İçeriden çağırıyorum Engin. Dayın evli miydi? Eşiyle arasında problemler vardı. İşte bu yüzden çıkmış. Mutfağa çağırıyor Engin Bey'e. Ha. Ondan sonra verme dedim ki anahtarı verdi. Ve arkadaşların yanında Engin verdi diye çağırıyormuş yok, dayını. Eşi de şeyde Almandı Ursula. Engin? Diye şey yapması gerekiyordu. Neyse biz anahtarı aldık. Anahtar şu masanın dörtte biri boyutunda. Tam senin dediğin hani dökme siyah masanın demir. Dörtte. Gerçekten mi? Evet. Ve onun ne derler anahtarın kulp kısmına küçük anahtarlar takılmış. Dayım da böyle işte şeyleri sever. Antika şeyleri falan. O espri olmuş olabilir mi yani? Büyük ihtimalle büyük anahtarı anahtarlık olarak kullanıyor. Küçük anahtarlarla açacağız falan diye düşündük. Eve gittik. Kapıda o küçük anahtarları böyle hani kumbaraya atar gibi atabileceğim bir delik var. Sonra büyük anahtarı soktum. Takıyor diye açıyor. Akılca bir hareket. Zaten büyük anahtardan başka keser sapı falan sokmamız gerekiyordu. Ve o büyük anahtarı yanımızda taşıyarak dolaştık. Bütün şeyde. Bayramda. Çeşmede. Arabalar mı gitmiştiniz Ege? Yok, o zamanlar gençtik. Arabalarımız yoktu. Ha. Benim bu tip sorularımla konuyu iyi dinlemediğim ortaya çıkıyor mu? Hakikaten hiç dinlememeden. Pireli olmasının yani esprisi neydi evin pireli olmasının? Eski bir ev. Eski bir olmasının. Yazlık bir ev. Bahçe içinde falan olduğundan. Pireler cirit atıyordu. Ne bileyim 100 yıllık falan bir evdi. Sonra orası bir yıkıldı. Gerçekten pire. Vardı canım. Yoğun bir pire vardı diye. Vardı evet, yani bizim yaşadığımız dönemde yoktu da zamanında vardı. Yani giriyordu. Sizden gelmiş olabilir mi pireler? Çünkü genç arkadaşlar. Hijyene çok dikkat etmezler. Gençlerin şu anda mesela dolaş, hepsinin üstünde pire vardır, bit vardır. Ne canım, ilkokulda çocuk. Pire ile nasıl mücadele ediliyor? Pire ile mi? Hmm. Evet, pire yani bitle mücadele edilir gibi mi pire? Pire bit çünkü kırılır. Pire şey ya, pire insanın üstüne yapışmıyor ki, köpek olmadığımız için. İşte daha zor mücadele etmek. Evi ilaçlıyorsun, gidiyor. Nereye gidiyor? Yani nereye? Yan eve gidiyor. Nereye gidecek hayvan? Hayvan belki son yolculuğuna çıkıyordur. Ya bilemiyorum tam olarak nasıl bir mücadele edildiğinde. Şey, ilaçlanıyor. Biz görmedik Ege, biz şehir hayatının çocuklarıyız. O zaman yorum yapmayın. Yorum ben yapmayayım. Ben sizi unutuyorum. Evi ilaçlıyordur işte. İyi canım, ondan sonra tamam, pireler ölüyor. Mesela sen eve sivrisinek ilacı sıktığın zaman nereye gidiyor sinekler? Aa, buranın havası bozuldu mu diyorlar. Buralar eskiden buradaki herkes kravatla gezerdi deyip terk edip yan tarafa geçiyorlarmış. Yani şeyi mesela bit sabit insan vücudunda veya işte bir canlının vücudunda yaşıyor ya, pire böyle bir şeydi de beden olmasına gerek yok değil mi? Yastıkta da takılabilen bir hayvan. Yastıkta takılır, eşikte takılır, efendim masa altında takılır. Yani öyle o evin o zamanında böyle bir adım attığında bacaklarına bir şeyler batmaya başladı. Ben ilk sefer ne oluyor falan diye pire dediler, devam ettik. Sonra ilaçlandı. Demek ki ayarlayamıyor. Yaşamaya uygun hale getirdi. O kadar zıplamak da iyi değil demek ki bir canlı için. Çünkü yani mesela o sabit canlının... Sabit bir yeri olmuyor sonuçta. Evet, o canlının amacı ne? Bir başka bir canlının üzerinden işte hayatını sürdürmek. Ne işin var senin yancı yastıkta, şey ne işin işte var eşikte? Ayarlayamıyor çünkü çok zıplayan bir hayvan bildiğim kadarıyla. Tutturamıyor. Demek ki yani çok zıplamak değil, doğru zıplamak. Doğru zamanda zıplamak. Ve doğru sık zamanda sık. Doğru yerde. Az sık zıplamak ve sık sık. Evet, konunun buraya geleceği belliydi zaten. Az az ve sık sık zıplayalım diyerek şey yaptık. Buna ne diyoruz? Az az ve sık sık sık zıpladığımız oyuna. Seksek mi? Seksek diyoruz tabii ki. Bak Cengiz'in yokluğu nasıl hissediliyor şu anda? Bak, şu anda var ya 5 tane espri. 3-5 tane espri oldu şu anda. Davul patlatırdı bu espri. Vallahi patlatırdı. Davul patlatan Cengiz. Yalnız bir şey de söyleyeyim size. Bu arada dinleyicilerimize de söyleyeyim. Marka veremediğim için çok mağdurum ama bu piyasada satılıyor ya sivrisineklere karşı, kare sineklere karşı şey diye. İşte elektrikli takıyorsunuz prize. O böyle yanıyor. Sen de psikolojikman çok iyi hissediyorsun. Ondan sonra. Evet. Benim konuşmalarıma sanki başka birisi konuşuyor. Ben başkasını dinliyordum Fahri Bey. Ben dinliyorum seni, evet. Dur, ben de başkasını dinliyorum. Yani kendimi dinlemeye vaktim olmuyor. Bir saniye. Bu arada hamam önünde aktiviteler başladı bu saat itibariyle. Onların sesi elbette açık havada yayın yaptığımızdan bize de geliyor. Biz seslerden rahatsız olmuyoruz ama merak ediyoruz. Neden bahsediyorlar diye. Neden bahsediyor? Bizden mi bahsediyorlar falan diyorsun. Hiç bahsetmediler. Bir haftada şurada yayın yapıyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp şurada bizden bahsetmedi ya. En büyük ayıbımızdır. Kendi adımıza konuşuyorum. Neyse, bu sinekle mücadele şeyleri hiçbir işe yaramıyor. Ondan haberiniz olsun. Ben Çeşme'de... Sabah uyandım, ben onun psikolojisiyle yattım. Aman ne kadar güzel, bunu prize de taktım. Çok rahatım diye. Sabah çok affedersiniz 5-10 yerimden... Evet, ben şimdi o daha baskın çıkınca ses olarak... Sen de biraz bağıracaksın. Ben de bağırırım o zaman. İlham abi, buradan açamıyor muyuz kabinlerin sesini? Yok yok, açmıyorum, şaka yapıyorum. İşte böyle. Ben Çeşme'de o prize takılan tabletli sivrisinek kovarların üstünde uyuyan sinek gördüm sabah uyandığımda. Düşün. Çünkü orası biraz herhalde sıcak oluyor. Oh, çok güzel, ımıl ımıl uyuyorlar orada. Senin orada sinek olması garip bir şey ama. Bizim arka taraf komple bataklık çünkü. Ya bilmiyorum nereden geliyor. Ormandan geliyorlar diye tahmin ediyorum. Ankara'da sivrisineğe hasret kaldım. Ya bu sineklerle mücadeleyi bence öyle bir yöntem geliştirmek lazım ki bir... saldıran sinekler var ya. Dişi. Yani böyle sivrisinek, kara sineklerin de öyle bir... Dişi, onlar da dişiymiş. Pis huylu olan sinekler var. Bir de efendi efendi gezen kara sinekler var. Yani böyle ben geziyor. Efendi gezen falan hiç görmüyorum. Uyurken rahatsız etmeyen sinek var Fahir. Yani bir de kara uyurken... Kara sinek zaten gece yok. Hayır, gündüz. Ortada. Uyuyor değil mi karısı inekler? Uyuyor. Evet, gece kaybolur. Geceleri uyuyorlar, gündüzleri çalışıyorlar. Geceleri çalışmıyorlar. Hafriyatçı sinekler var. Onlar çalışıyor. Onlar gece çalışıyor. Mesela bu sinekle mücadele en iyi şey yine bence sinek olmalı. Öyle bir şey geliştirmek lazım ki yani böyle bir sineği kırdırmak. Kırdırmak değil canım. Yani bu işte bir takım böyle kalbini kırmadan dışarıya, lütfen dışarıya alabilir miyiz sizi diye ikna yöntemiyle. Çünkü yani bir yani o tip şeyler ikna etmiyor. Hayvan dünyasında ikna diye bir şey ben görmedim ya. Yani böyle işte Hindistan'da... hani tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarıyordu Fahir. Ama orada bunu tatlı... nasıl açıklayacaksın? Bir konuşma var, bir şey var işte. Ne? Ya bir de yılanın deliğinden çıkması mesele değil ki. Yılan yani delikten çıktıktan sonra ne yapıyor o önemli. Yılan delikten çıkıp sokuyorsa ister evet, tatlı konuş ister ağır konuş. Ki sokarsa ben çok da ağır konuşurum. Arının arkasından konuştuğumun bir kat ağırını konuşurum. Doğru. Beni sokan yılan. Bana sokmayan yılan, beni sokmayan yılan bin yaşasın diye de bir laf var. Ama yani sokan da hakikaten ağır kelimelere hak hazırlıklıysa ediyor, sonuna kadar hak ediyor. Yani sinekli mücadelenin en güzel yolu kurbağa evde. Ben onu düşündüm. Yok yani benim şimdi evde kedi olduğu için kedi mesela büyük böyle kelebek tipi şeyleri falan çok rahatlıkla yakalayabiliyor. Yani onu salıyorsun ortaya, o bir oyun gibi onlarla 1, 2, 3, 5 onları hallediyor ama sineklere karşı yapılacak bir şey yok. Yukarıda tabii kedi için. Ya bu işte şeyi yapmak lazım hani bu sinek sesini belki ben aslında özel bir telefonumun özel uygulamasını açtığım zaman belki tam net bir şekilde şey yapılabilir. Sineklere karşı bir ses veriyor ya, bu sinekler bundan kaçıyorlar. Bunu radyo yayınından verdiğimiz zaman ne olur? Radyoyu dinleyen herkes sineklerden otomatikman kurtulmuş olmaz mı? Yanlış mı düşünüyorum? Radyosu İlham açıksa, abi. Evet. Radyosu açıksa hem radyomu istediğim programı dinliyorum hem de sineklerden hiçbir rahatsızlık duymadan küfür küfür rahat rahat evimde oturuyorum. Küfür küfür burada esinti anlamında kullanılmıştır. Onun da açıklamasını yapayım bak. Şimdi şöyle bir ses. Siz bu sesi duyuyor musunuz şu anda? Ben duyabiliyorum şu anda. Ben duymuyorum. Bakayım. Şimdi şu anda bana çok yoğun geliyor. Dinleyicilerimiz rahat olsunlar. Nasıl duyuyorsun Ege? Sen ciddi duyuyor musun? Tabii. Ben de hiçbir şey duymuyorum şu anda. Duymuyor musunuz gerçekten? Yalnız bu kadın beyni erkek beyni hadisesi gerçek galiba. Çünkü kadınların hepsi bu sesi duyuyor. Ben hiçbir şey duymuyorum ama şu anda bir ortamdan gidesim ya var benim. Nasıl böyle bir bilmiyorum ama acaba... Onun bir açıklaması olmalı. Sinek beyni mi var bende? Yani şu anda ben çok net bir şekilde pis sinek. Allah cezanı versin gibi sesler duyuyoruz. Tabii canım, biz bunu tam ne olduğunu bilmiyoruz. Küfür küfür dediğim o muydu acaba? Ağır küfürler hem de. Ağır küfürler ediliyor şu anda. Biz anlamıyoruz ama sinek dünyasında gerçekten müthiş şeyler oluyor. Ben şu anda işlerimi yapıyorum. Yani çok işlemli gerçekleşiyor. Devam ediyor. Radyosu başında olanlar rahat rahat oturabilirler. Hiçbir sineğin şu anda saldırısına maruz kalmayacaklardır. Evet, Oktay Demirci. Oktay Demirci programımızın bu akşamki şu dakikaya kadarki bölümünü özetledi. Değil mi Fahir? Her lafımız bir espri. O kadar. Gerçekten bunu bir fark ettim. O kadar bir şey oldum ki. Moralim bozuldu. Biraz bir moralim bozuldu. Bir insanın her lafı espri olur mu ya? Bazen de bir şey... Ters konuşursun. Bir düz bir şey söylersin. Ben bir şey söyleyeyim mi? Biz küfür küfür miyim? diye böyle konuşuyoruz. Dünyada evet, en sevmediğim adam tipi esprili adam. Her şeye espri yapan mı? Hakikaten korkunç bir şey ya. Yani biz mesela şimdi yayına geliyoruz. Komiklikler falan yapıyoruz ya. Evet. İşimiz gereği. Kaç dakikadır her lafımız espri ya. 30 dakikadır. Her laf. Cengiz. Onun ismi Cengiz'miş. Evet. Valla dinleyicilerimizin bir kısmı da şey diyordur. Ha, espri miydi o? İşte zaten acı tarafı o. Şey diyenler de var. Espri diye yapıyoruz. Anladım ben bunları. Bunlar her laflarının espri olduğunu zannediyorlar. Evet. Ya şey adamlar var. Yani aslında adamlar diyerek hemen genel toplumun bir yarısını... Yapma. Kurtarmayalım. Kadın erkek hiç fark etmeden olaylara esprili yaklaşan insanlar var. Ve hiçbir şey soramıyorsun yani. Ciddi olarak değil mi? Evet. Ya ben bir zamanlar herhalde 12-13 yaşlarındayken biraz espriliydim. Bir adam gibi bende bir şey konuşulmuyordu ama yaşın getirdiği bir şey. 12 yaşındaki adamla ne konuşacak? Dersler nasıl? İyi. Nasıl? İyi gidiyor mu? İyi. Bitti. Hayır canım. Arkadaşlarım işte. Arkadaşlar mı? Yarın sınav var mı? 12 yaşındaki. Aa var. Her gün sınav var. Falan gibi bir adamdı ben. ve ergenlik döneminde işte bak bir rol dağılımı oluyor. O cevabı veriyorsan sana birinin şey demesi lazım. Her lafın bir espri. Bu mesela o tip adamı durduran bir şey. Ben her lafın bir espri olduğunu çok kişiden duydum o dönemde. Ve bunun çok güzel bir özellik olduğunu. Çok enteresan bir adam. Her lafın bir espri diye düşündüğümü de hatırlıyorum da. Sonra bir yaşa geldikten sonra bir baktım hala esprili insanlarla dolu ortalık. Ve bir kelime konuşulmuyor. Adam gibi bir soru soruyorsun yani. Şey işte mesela misafirin geldi. Esprili misafirin geldi. Ne yapalım, yemek yiyelim? Vallahi biz yatıya geldik. Yiyelim mi, yemeyelim mi? Bir cevap ver, sonra sen esprini yine yaparsın mesela. Hani ne yiyelim ya, bir şey mi söyleyelim, pizza mı söyleyelim, pide mi söyleyelim falan. Vallahi koç çevirelim. Koç çeviremeyeceğimiz ortada. Bu yüzden pizza veya pide üstüne bir karar verin falan. Hiç böyle bir soruya doğru bir cevap verip sonrasında espri yapmaya ben o kadar da tepki göstermeyebilirim de, hiç konuşulmayan insanlar var. Sen o zaman şey. Sürekli espri yapan adama değil de senin bu anlattığın olayda sorulara doğru cevap vermeyen adama bir antipatim var senin. Mesela biz ne söyleyelim dışarıdan? Koş gelelim diyen adam. Çünkü bu espri midir değil midir onu da başka bir gün programımızda uzun uzun konuşuruz. O espri olmayabilir o. Ben onun esprili adam özelliği. Benim şöyle düşünüyordur büyük ihtimal esprili adam. İki çeşit espri vardır. Bir sorulara verdiğim esprili cevaplar, bir de durup dururken ettiğim esprili laflar. Yani bu çok garip bir şey ya. Bir yere gidiyorsun işte. Diyelim beraber evden çıktınız. Bir yerde buluşacaksınız. Yani aynı yerden ayrıldınız. Bir yerde buluşulacak. Tamam. Onlar erken gitmiş. Ne oldu? İran üstünden mi geldin? Keşke Cengiz olsaydı. Böyle adamlar var Korkunç. Ya da biz acaba komiklik yaptığımız için işimiz gereği. Beğenmiyor muyuz diyorsun? Beğenmiyorum. İran üstünden gelinen esprileri yapılan. O mu yani? Bize hep bir komiklik mi yapmak zorunda hissediyorlar? Sizin var mı çevrenizde espri? Ya şey oluyor tabii ya. Canım olmaz mı? Her önce sen espri, anlat. Yok her şeyi bir esprili, hani ben de sizdenim demeye getiren bir takım abiler oluyor yani. Abiler diyorum, yaşça büyük insanlar da daha çok karşılaşıyorum böyle. Espriler şakalar. 5 dakika bir bombardımana tutuluyorsun. Tamam diyorsun. Anladım ben sizinden. Siz de bizdensiniz. Aynı kafadayız diye. Hemen ortamdan uzaklaşıyorsun. Ama çok mağdur durumda bırakıyorlar insanı ya. Hakikaten bir laf konuşamıyorsun. Ben normal zamanlarda pek komik bir adam da değilim. Ben normal zamandaki halini dinleyicilerimize de anlatayım. Son derece nursuz diye tabir ettiğimiz bir yüz ifadesi. Nemrut. Aslında o karizmatik olmasını da şey yapıyor Ege. Olduğunu düşünüyorsun. Böyle hani şeyler düşünürken. Ya, ama böyle bir şeylik var. Bir hani karizmatik olmak için hareket yapmayı ben 14 yaşında bıraktım. Vallahi sen bıraktın. Bıraktığım hareket de paçaları sıvama. Yapmayacağım. Yapma zaten, yanlış yerden. Nerede bıraktın? İran'da mı diyecektin? Yoksa niye kendini de evde bırakmadın diye. Oktay, bir şey söyle. Ya normal zamanda ben öyle çok durup esprilerle, şakalarla... Yapıyorsun canım, niye normal zamanda yapmıyorum değil mi? Yapıyorsun. Ama canım, yaptığımız birbirimize terbiyesiz bir takım kelimeler söylemek dışında bir şakalaşmamız var mı aramızda? El şakası olmayabilir. Ama Ege'nin en sevmediği şey... Niye böyle... Hamam önünden sonra... El şakası olmayabilir. Yani... Mesela Fahir, ben hepimizin öyle dönem dönem bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Şakacılık değil de o. Mesela işte senin sinirini bozan şey var ya, soruya doğru cevap vermeme. Ve herhangi bir, yani söylediği şeyin herhangi bir cevap olmaması. Herhangi bir soruya, koç çevirelim demek gibi bir şey. Ne çevirebiliriz ya acaba diye bir soru yok ya. Onun gibi öyle bir cevap yok. Koçu yani, ne yapabiliriz? Zaman zaman, mesela bazı gün sen öyle oluyorsun, bazen Fahir, bazen ben öyle. Yani böyle bir şey oluyor. Birimizde bazen iki kişi de birden böyle bir enerji patlayınca üçüncü kişi zor durumda kalıyor. Ben onu iyi hissediyorum. Geçen gün Fahir falan oldu. Biz böyle bir seninle şey yaptığımız zaman. Espriler yaptığımız zaman. Espriler. Her söylediğine bir espri. Bir gün ben hatırlıyorum. Siz ikiniz öyle ben stüdyoda şey lafını etmek zorunda kalmıştım. Sizinle de hiçbir şey konuşulmuyor lafını etmek zorunda kalmıştım. 35 yaşındayken. Yani geçenlerde. Yani o yüzden böyle zaman zaman oluyor da. Mesela ben şeyi fark ediyorum. Ben hiç öyle değerlendirmezdim kendimi ama geçenlerde bir çocukluk arkadaşımla bir şekilde... Sana anlatmadım onu Fahri. Sen balayındaydın. Anlatmadım ya, balayındayım. O bana anlattın işte, mı? Anlattım sana. Bana anlatmış sevgili dinleyiciler. Sana i̇yi anlattım ya, siz ya, çok iyi anlaşıyorsunuz o zaman. Siz hep bence beraber böyle takılın. İyi bir ikili oluşturun. Anlatayım mı ben yoksa... Tavırlar üzerine mi konuşuyorsun? Yok canım, yani anlatmak istiyorsan anlat tabii. İstersen Oktay, anlatmadan önce herkes birer espri yapsın. Öyle geçelim. Çünkü bölmek istemiyoruz. Esprili adamla nasıl mücadele? Yani ben anlatacağım şimdi onu da. Esprili adamla. Evet. Can sıkan esprili adamla. Nasıl mücadele edersiniz ama? Susarak. Kaçmak veya ortamdan uzaklaşma şansın yok. Mesela geçen Fahir, iki gün önce sen şey yaptın ya. Gerçi Allah'tan biz tanımıyorduk o adamı ama. O bıyıklı bir adam vardı. Hatırlıyor musun? Gömleği böyle dışarıda olan şeyde. Ülkemizde pek çok bıyıklı adam vardı. İşimiz sırasında. Bahçede duruyorduk ya. Evet. Bir ara sırasında bir 10 dakikalık molamız vardı. Evet. Önümüzden böyle bir adam geçti. Bir grubun yanından başka bir grubun yanına geçti. Böyle bir göz göze geldik ikimiz falan. Hatırlıyor musun? Evet. Ha, Fahir şey dedi, bu adam kesin esprili bir adamdır dediği adam. Tam esprili demedi de bu adam çok tehlikeli falan dedi. O niyetle söyledi evet, değil mi sen onu? Yani evet, esprili. Çünkü sonrasında espri yaptığını da gördük. Evet. Yani espri diye bir şeyler yaptığını gördük. Gördük. O adam mesela senin arkadaşın olsa. Tanışım olsa. Tamam, tanışın olsun canım. Yani tamam, nasıl dersen. Sen strese girme ama, boğazını falan temizlemeye başladın. Ya ben öyle adamlardan şey yapıyorum ya, korkuyorum. Yani korkuyorum dediğim rahatsız oluyor. Ne yapıyorsun işte, nasıl mücadele ediyorsun onu soruyorum. Ya da nasıl mücadele edilmeli? Yani... Özet geçerek sürekli mücadelemi yapıyorum. Yani bir şey anlatacaksam mümkün mertebe kısa anlatıyorum. Espriye şimdi mahal tanımlamak üzere. Mümkün mertebe az bilgi veriyorum. Hakikaten hayır, öyle bir cümle kurdun ki hem Ege hem ben esprili adam durumuna düştük. Bir şey anlatacaksam kısa anlatıyorum. Bu mu yani? Biz miyiz? Bizimle mi mücadele ediyorsun? Hayır canım, o adamla mücadelenin en güzel şeyi, kaçamıyorsam ortamdan onu yaparım yani. Mesela ben anlatayım mı kendi mücadelemi? Biraz anlatırım. Diyelim size, evde arkadaşlarımız var, misafirliğe geldiler. Evet. Dışarıdan yemek söylenecek. Şimdi burada tabii ki şey konusunda eleştirebilirsiniz. Pizza dışarıdan misafir gelmiş, evde hiç hazırlık yok mu diyebilirsiniz. Evet. O tamamen ayrı bir konu. Neyse, mesela ben mutfakta böyle çay koydum falan. Ondan sonra yanlarına gittim. Ne söyleyelim falan. Vallahi biz yetiye geldik deyince. Hop, ben tekrar mutfağa dönüyorum. Ama ortamdan kaçıyorsun işte. Belli bir süre bekleyip tekrar evden kaçmak değil. Ya Bürge, benim halı saha maçım vardı diye evden kaçmıyorum mesela. Mutfağa dönüyorum. Bir süre bekleyip espri... Tahammül seviyeni yükseltiyorsun. Çünkü neden? O köpürttü. Köpürttüğü için o köpüklerin bir şey yapılması lazım. Bir ortamın durgunlaşması lazım. Tekrar gittin, bir daha söyledin. Ondan sonra gene espri varsa tekrar ben mutfağa dönüyorum cevap almadan. Sonra zaten onlar genelde yaptıkları esprinin mutluluğuyla şey mi diyorlar. Bayağı iyi bir espri yaptı. Dur şimdi de gideyim şuna bir cevap vereyim mi diyorlar bilmiyorum ama giriyorlar, söylüyorlar şeyler. Sonra tabii başka konuda gene espriler olabiliyor ama. Acıktı. Yani bu tam acıktı. Bu tam mücadele değil ama bu biraz şey böyle bir uyuşturmaya yönelik. Kendini uyuşturuyorsun sonra tekrar onunla karşılaşıyorsun da tam çözüme yönelik bir şey değil bu. O orada işte şeydir ya, çivi çiviyi söker. Hmm. Onu da bastıracak şey de o, bir yöntem olarak kullanılabilir. Ben hiç kullanmadım. Belki ama onun istediği de o. Odur ama karşılıklı onu, esprileri yaşatır. Bir dakika, anlamadım. O çivi, espri çiviyi bir söker. Espri yaptıysa sen 3 espri. O bir yaptıysa sen 10 espri üst üste. Abonda ne olacak? O bir sana, yani bunu bir boks maçı gibi düşün. O sana bir sağ kuruşa vuruyor. Sen böyle kombine yumruklar çıkartıyorsun. O tam böyle. Hayır, kitap okuma üzerinden örnek verebilir misin? Yani şiddet içermeyen kütüphane örneği mesela verebilirsin tamam. Mesela. Yani müzeler, bu tip şeylerden. Kütüphane örneği vereyim. Mesela sen kütüphaneye gittin, o bir kitap alıyorsa sen 10 kitap alacaksın. Ha, çok iyi bir örnek. Çok güzel bir örnek oldu. Veya mesela o her lafın biri eski. Bir kitap okuyorsa sen ne yapacaksın? Aynı anda 10 kitap okuyacaksın. Anladın aynı mı? Anda 10 kitap okuma özelliği. Öyle adamlar var ya, açıkla kitap. Ben aynı anda 3-4 kitap okuyorum mesela. Akşam yatarken şunu okuyorum, öğlenleri boş zaman bulduğumda bunu okuyorum ve mesela yolculuktayken şunu okuyorum falan diye böyle adamlar da var. Bunu bir özel 3 kitabı aynı anda bitirme özelliği. Evet, o çok da abartılacak bir şey değil ya. Yani 3'ünü aynı anda okumuyorsan, yatağa gidiyorum 3 kitapla gidiyorum, 3'ünü aynı anda okuyorum demedikten sonra günün 3 ayrı diliminde 3 kitap da okunur, 5 kitap da okunur. Hani aynı anda birkaç işi yapabiliyorum bir özellik gibi şey olur ya. Yani işte bu aynı anda birkaç işi yapabiliyorum ve dizelim. onun gibi bir şey. Ne demek ya aynı anda birkaç şey yapabiliyorum diye. Ya işte şey kitap okurken aynı zamanda televizyon seyredip telefonda da arkadaşımla sohbet edebiliyorum. Bu esnada da internette surf yapıyorum. gibi bir özelliği kendine böyle bir yakıştıran insanlar var. İşte bunu biraz hani ben çok ekstra özelliklerim var gibi göstermeye çalışan insanların yaptığı şey. Ben bugün Twitter'da da yazdım. Aynı anda birçok şey yapma özelliğimi giderek yitirmişim. Yani ben müzik dinleyerek her şeyi yapabileceğimi zannediyordum. Bugün bilgisayarda biraz böyle işte şarkılarımı falan düzenledim. Bilgisayarda şarkıları mı var senin? Hı hı. İyi. Hepsi yasal tabii. Aynı albümleri yasal. Onu... alıp bilgisayarı. Şarkılarım dedi, senin şarkıların. Hayır canım. Yani işte telifi ödenmiş sanat, sanatçıların CD'yi almak suretiyle sadece bende olduğu zaman yasal olan şarkılarını tabii bilgisayara attım. Onda kaybolmasın diye CD'ler tabii çizilebilir çünkü. Telefonumda da dinleyebilmek için. Sonra CD'leri özellikle tekrar gönderseydin sanatçıya. CD'leri kırıyorum. Aa, kırma çünkü onu bir kere kırmak zorundasın. He. Kırmak zorundasın. Neden? neden ki diyecek olan var mı? Neden ki? Neden ki? Neden? Çünkü CD'yi bir şekilde kopyalayınca iki kopyası olmaması gerekiyor. Korsana girer diyerek kırıyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Bayağı iyi düşünüyorum. Bence doğru. Doğrusu da bu. Hepimiz bana sorarsan doğru. Teşekkürler. Neyse bu işi yaptın. Evet. Ayıptır söylemesi. Binlerce şarkı. Ne binlerce kadar şarkı arasında boğuştum falan. Ondan sonra da biraz bankada işlerim vardı. Kaç yaşındasın Ege? Kadar güzel. Banka işlerinde değil sen işte. Sen geçen gün kayınvalidenden bahsederken bugün mesela yarın banka işlerim var diyerek. Ya banka işlerim dediğim hayır. İnternet bankacılığı. Ha tamam bu öyle ona... de açıkla. Ha internet bankacılığı. Evet. Olsun. Bence yine bu hikayenin en güzel tarafı sonunu bilmeme. Yani o yüzden heyecanlı bankada işlerim vardı. Acaba sonunda ne oldu? ne olmuş olabilir sonunda? Ondan sonra bankada işte kredi kartlarımı ödeyeceğim falan filan bu tip şeyler yapacağım. Müzik çalmaya devam etsin. Ben de internetten bankada işlerimi yapayım falan diyor. Orada şarkılar çalarken elim ayağımı dolaştı. ne yapıyorum ya şimdi ben? Paracıklarım ne olacak falan? Yanlış bir şey mi ödedim falan diye. Gittim müziği kıstım. Ya ondan işte sonra tıkır tıkır sakin kafayla yaptım. Yaptım hani böyle deney yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Orada bir şey yazıyor işte. Havale. EFT diyor. Ay bir dakika şimdi dur. EFT. Şimdi oynadığın paranın miktarıyla da ilgisi olabilir. Yani korkunç meblağlarla boğuştuğumu da söyleyebilirim ama, ama müzik dinleyerek bir şeyleri yapamamaya ama başlamışım ben. Senin müzik dinleme şeyin biraz değişti ya, geçen gün de konuştuk. Yani artık sen müziği arkada çalsın zaten bildiğim şarkı diye dinlemiyorsun bir yandan değil mi? Yeni müziği evet, dinlerken, yeni müziği dinlerken işte nerede ne oluyor, nasıl işte neresinde nakarat giriyor da neresinde ne oluyor, işte nerede yükseliyor şarkı falan diye. O tip bir dinleme yaptığın için o da şey yapıyor olabilir. Kafayı meşgul ediyor olabilir. Ben... Bu yaşlılık alameti canım. Yaşlar öyle şey yaparlar ya, müziğin sesi olduğu zaman başka hiçbir şey yapamazlar. Ne televizyon seyreder. Yok işte anlattım Fahir, onunla alakası yok bence. Müziği dinleme biçimi yaşlandı. Ama. Müziği dinleme biçimin değişmiş olabilir. Bak onu yok, söylersen doğru. Yok yaşlandı. Bir de çok yüksek de dinleyemiyorum Oktay. Yani bu Slash'in albümünü dinliyorum. Solo albümünü. Hı hı. Ay sanki bir tester almışlar. Kafamın içinde. Taşa sürtüyorlar gibi. Bu müzik mi dedim. Gittim Axl Rose'a. Bu müzik mi dedim. O da dedi ki ben o yüzden attım zaten gruptan dedim. Böyle işte çocuklar, korkunç olaylar. Rock dünyasında. Ha ben şeyden bahsediyordum. Evet Oktay sen bir durdun. Ha arkadaşınla yıllar evet sonra karşılaştık. Yalnız ben bugün kadar yaşlandığımızı hissettim. Yaşlandığımızı hissettim deyip sanki dünden bugüne biz bir 20 yaş atmış gibi hissediyorum. Hı? Ne bileyim öyle bir şey. Yok biliyorsun. Sen gene iyisin Fahir. Yok hiç göstermiyorum. Sorma. Evet. Niye konuşmalarımızdan canım öyle bir şey çıkarttım ben. Öyle bir haleti ruhya yani nasıl bir şey bende böyle hissiyat kuvvetli ya öyle hissediyorum bazen yani. Ara ara ne yapacaksın biliyor musun bu üç hiç program yapıyorken? bu özelliğini hiç hissetmemiştim bari. Üç kişi program yapıyorken ben sık sık yapıyorum onu mesela. Bazen bir geri çekilip programın genel havasını dışarıdan bir şöyle göz bir gibi bakmak dinlemek lazım. Mesela Oktay az önce onu yaptı ve cümlemizin bir espri olduğunu ortaya çıkardı. Evet doğru. Çok da uzun uğraşmasına gerek kalmadı. Ben şimdi Facebook dünyasında değilim ya. Bunun bir takım avantajlarından yararlanamadığım için çok büyük olaymış gibi hissediyorum bir çocukluk arkadaşımla yeniden haberleşmeyi. İyi. O yüzden o sen balayındayken Fahir, bir çocukluk arkadaşım, gerçekten İzmir'den bir arkadaşım bana ulaştı. Ha, onu anlatacaktın sen. Ve şey diye, hani soyadı değişmiş, evlenmiş, işte tabii bir hayatı hanımefendi. Değişmiş, evet, bir hanımefendi. İşte o da hatta bir radyoda çalışıyormuş, radyoculuk yapıyormuş. Hala da devam ediyormuş. Eski radyocuyum deseydi hiç söylemezdim bunu ama. Hala çalıştığı için böyle bir durum da var. İşte oradan buradan konuşurken şey dedi. Sen dedi bizi çok güldürürdün çocukken dedi. Ben bir utandım. Allah Allah, neden acaba? Ne oldu yani? Sonra da şey değil, hiç böyle tanımlanmamıştım ben. Çocukken esprili, şakacı bir arkadaşımızdı Oktay diye. Sonra dedim acaba benim çocukluk arkadaşım öyle mi tanıyor acaba? Bütün çocukluk arkadaşlarım öyle mi bilir beni diye. Düşündüm, sonra hiç öyle bir şey yok aklında. Hani ben mesela diziyorum mahallede herkesi karşıma, espriler yapıyorum. Her lafım bir espri. Her lafım bir şaka. Hop gülmeyene bir sataşıyorum, bir şey yapıyorum. Öyle bir durum da yoktu. Anlamadım. Öyle bir tanımlama yaptı ve şey dedi. Sen dedi işte biz İzmir'de toplanıyoruz. Bir gün dedi seni İzmir'e davet ediyoruz. Böyle bir buluşalım falan diye. Bir omuzlarıma yük bindi. Yine benden aynı esprileri, esprileri beklerler mi diye. Bir şey oldum. Bir endişelendim. O yüzden demin şu her lafımız bir espri ana fikrini çıkarınca, ortaya koyunca konuşurken şey oldum. Acaba sen de mesela küçükken öyle şey derler miydi Fahir? Ya bu öyleymiş. Bu Fahir çok komik ya. Yap bakayım o Nezat Uygur'u, bir yap bakalım o adamla Kırbeli'ni Ali Bey'i. Yap bakayım bir onu diye. Ben eski yıllıkları okurken hep yani bu tür şeyler, işte birileri senin hakkında yazar ya yıllıklarda. Sınıfımızın arkasından yükselen bir kahkaha sesi duyuyorsanız bilin ki Fahir gene bir şeyleri karıştırmıştır. İşte yaptığın taklitleri hiç unutmayacağız. Çok mutlu ol arkadaşım, seni asla unutmayacağız. Sorsan şimdi adımı soyadımı hatırlamaz. Ama küçük Hüsamettin deyince gözünde canlanan Levent Kırca diye sensin. Yani biraz öyle bir durum var. Sana da deniyordu yani o zaman. Tabii canım. Sana da deniyordu Ege. Bana da deniyordu da ben sonradan Nemrut bir adama dönüştüm. Ne Nemrut bir adama dönüştün ne? Bayağı bir Nemrut oldum Oktay. Nemrut olmaya özeniyor bu adam da. Nemrut ol. Ben Kemal Sunal'ın gerçek hayatta çok ciddi bir adam olduğunu öğrendikten sonra ona çok özendim. Böyle filmlerden komiklik yapıp ondan sonra gerçek hayatta böyle biraz, herkes onu söyler ya, hem çok şey olduğunu, ciddi hakikaten asık yüzlü olduğunu, bir taraftan da çok disiplinli ve çok zengin olduğunu söylediler ya. O yüzden ben Kemal biraz... Sunal zengin miymiş? Kemal Sunal Türk sinemasının en zengin oyuncularından. Hadi canım. Aha. Ama işte çok ailesini koruyan, özel hayatını koruyan bir şey olduğundan o çok bilinmiyordu ama hani bazıları bildi. Sen de asık yüzde olursam zengin olurum diye mi düşündün Ege? Yani buradan ben öyle, çünkü bunu çıkarttığını tahmin ediyorum. Ben öyle bir çok şakalar yapan zenginleri pek görmedim yani. Bir Sakıp Sabancı vardı herhalde rahmetli. Onun dışında konuşması öyleydi rahmetli. Yok canım. Yok gene. Konuşma bir tarafa, kaşıkla falan çıkmıyor muydu karşımıza Sakıp Sabancı? Tabii o canım, vergiden koymuş tabii espriliydi. Şaka yapıyorum. Onun dışında şey yoktu yani, ben de esprili zengin olacağıma sıradan suratsız bir zengin olmayı düşündüm ama şu anda tamamen Nemrut olmaya doğru giderken maddi durumunda herhangi bir gelişme var mı? Bir oynama yok. Suratımı ne kadar asarsam o kadar para gelir diye düşündüm. Öyle bir yerden evet para yatıyormuş. Yatıyor. Bugün 3-5 yerde lazım. Espri yapılacak yerde yapmadığınız için bankanızı şu kadar para yatırıldı diye. Öyle bak bir mesela bak, bak ettiğim lafa bak bak. Her lafın bir espri durumuna düştüm. Sen şu anda parayı kaybettin. Kaybettim ben. Durup dururken kendi ağzımla yakalanıyorum ya. Ben sırf susarak para kazanmış oldum. Ne kadar güzel. Hakikaten ya. Ama zaman... senden daha zenginler var burada. İlham abi var. Hüseyin abi var. Hüseyin abi zaten emlak zengini diyorlar. Öyle hakikaten ya. Hamam bütün önünün, köşk benim diyor. Hamam önünün yarısı. Hamam önünü gösteriyor canım. Sen köşkü algılıyorsun. Komple hamam önünü gösteriyor. Hamam önünün tamam bu tarafı Hüseyin abi. Uzatma. Paraların gidiyor paraların. Uzatma. Bugün bir havardalık yapayım dedim. Arka arka iki espriyi patlattım, iyi mi? O zaman biraz yalnız, da aramızda espriler yapmak için müzik arası verelim mi? Ne yapalım? Yalnız gerçekten esprili zengin yok mu ya? Var. Ülkemizde kim? Vardır yani. Ha, bana bir tane söyle hakikaten Sakıp Sabancı. Ya tamam öyle ama sağlam zengin. Öyle. Ben şimdi... Ne kadar zengin yani, bana bir meblağ verin ona göre söyleyeyim. Bu şeyler Amerika'daki şeyler... Hüseyin abi kadar zengin mesela. Hüseyin abi kadar. Amerika'daki şeyler sayılıyor mu? Neyler? Kadın O'Brien'lar işte, yok işte. Ama onlar yıldız. Ama yani, onlar... Larry King'ler bilmem. Zaten hani mesela şimdi Cem Yılmaz'dı Türkiye'nin en zengin sanatçılarından biri. Ama zaten hani komediyle zengin olduğundan onun esprili olması çok normal. Sanayici olup da şakalarıyla tanıdığımız birisi var mı? En güzel sanayici fıkralarını anlatmak için bu akşam yine karşınızdayım diyen yok. Orada şey var bizim... Yok ya, niye yok? Protokol esprisi dediğimiz bir durum var ya. Evet. Devlet büyüklerinin her... esprisine giren. Espri gibi söylediği şeye gülmeye hazır insanlar oluyor. Espri olmasa da. Evet. Yani bu şeyde de öyle. Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bir yerde bir şey varsa, bir güç, bir nasıl diyelim, statü varsa onun altındakiler o yüksek statülünün söylediklerine, daha doğrusu şaka gibi söylediklerine gülmek zorunda. Aynısı şeyde de vardı işte. Bir holdingin patronu genel kurul toplantısı yapıyorlarsa, ya bu sene de biraz zam yapalım diye mi? Dediği anda ha diye gülüyordur herkes, müdürlük bekleyenler. O espri olduğu için gülmüyorlar canım, o güzel haber olduğu için keyiften gülüyorlar. Şey lafına da çok gülünür bak. Ne? Yani size yapıldı mı hiç bilmiyorum ama maaşa zam işe son. Buna gülen yoktur herhalde ya. Bunu senin patronun söylerse öyle bir gülersin ki, kibar bir şekilde diye gülersin. Vallahi gülersin yani. Niye bir tek gülmeyen benmişim gibi oldu şimdi? Herkes bana bakıp evet gülersin diyor. Gülersin Oktay, gül. Gülmezsen de hakikaten o espri gerçek şey olur. Hem de maaşa zam olmadan. En azından sinirim bozulur, ondan gülersin. Ya şimdi bu espriye maruz kaldığımız birisi var ya. Yani bizim hepimizin tanıdığı, ortak tanıdığı. Kim? Yaz şuraya bir dakika, yayında şey şimdi... Yayında söylememiz lazım. Yayında söylemeyelim. Sakınca varsa yapamıyoruz bazı şeyleri. Evet. Tamam. Sevgili dinleyiciler, özür dileriz. Bunu sizinle paylaşamıyoruz. Tanıdığınız biri değil. Yani evet. Ünsüz yani. Neyse. Bizim tanıdığımız herkes ünlü ya. Araya espri. Bir espri daha patladı. Tutamıyorum. Çünkü her lafımız bir espri. Neyse, o bu espri yaptığı zaman şey olmuyor tabii ki. Çok fazla ki. Onda bile ben gülüyorum yani. Gülüyorum dediğim. O tabii. Senle ilgili bir şey. Hayır, benle ilgili bir şey ama değil. Ama şimdi... maaşı zam işi son mu diyor bu adam? E tabii canım, mesela bazen kendisine işte parayla ilgili bir şey soruyorsun. Maaşı zam işi son. Hoppa falan bir şeyler dediği zaman orada böyle oluyor. Onda ama bile bu... ben şey oluyorum. O demiyor canım. Bu onu diyecek durum yok ki onun. Onun meşhur esprisi yakışıklıyımız anlarınızı alalım. O yani. Hayır canım, o söylüyor. Ben de çok duydum. Ben en çok ondan duydum. Yok mu? Bence... Tabii. Şey yani, mesela gidiyorsun efendim böyle böyle bir projemiz var, şey yapacağız falan filan diye, ondan sonra orada çalışmaya başlıyorsun ve işte biz böyle böyle yapıyoruz ama yani tam karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. O zaman size zam yapalım biraz, maaşa zam işe son dediği anda yapmak zorundasın yani. Başka bir kullanım alanı var mı bu ifadenin? Yok. Çünkü çok anlamsız bir laf. Maaşa zam işe son. İlk bu lafı şekilde... ben onu çok merak ediyorum yalnız. Aile büyükleri arasında da böyle şeyler var. O yüzden yani ne bileyim, bir holdingin genel müdürü. Yok herhalde öyle esprili bir. Yani çok büyük bir güç ve statü sahibi kendisini espri yönünde geliştirmeye ihtiyaç duymuyordur. Ben biraz da şeyden olduğunu düşünüyorum onun. Yani hem geliştirmiyordur ama içinde esprili bir taraf olan bir holdingin patronu varsa da o esprili tarafı bastırıyor gibi geliyor bana. Yani çünkü bizim toplumumuzda, daha önce de konuşmuştuk bunu, böyle bir cümleyle geçelim. Gülmek, güldürmek böyle biraz hafiflik veya o gayri ciddi. Senin ağırlığın neyse onu sorgulamadan daha hafif olduğu konusunda bir yargıya vardırıyor insanları. Yani o yüzden gülmek güldürmeyenin böyle bir etkisi olduğu için tam anlamıyla hani şey diye ifadedir. Karizma, karizmamız yerinde ağır olsun. Tam onunla desinler şey. Sansınlar yani, diye bir şey. Yani o bizim birazcık kültürümüzde de olan bir şey aslında. Yani gülmek güldürmek eğer o kişinin işi değilse çok öyle şey anlaşılmıyor. Bakılmıyor yani. Hoş bakılmıyor. O yüzden sadece o tarafını geliştirmeyenler de vardır tabii de. Sadece onunla açıklanmıyor yani. Biraz böyle engel olan şey de vardır. Bastırma vardır tabii. Bastırma doğru. Bastırma şeyi vardır. Ama gerçekten de şeyse insan dizginleyemez kendini ya. Ben şimdi burada biraz susayım. Çok komik bir esprim var ama onu eve gidince arkadaşlara yaparım. Ama durumu baştan anlatmam lazım. Yoksa oradayken çok komikti demek zorunda kalacağım falan diye. Kafasında haberi bunları mı geçiyor? Genel müdür toplantıda. Şurada bir espri yapsam aslında. Yıkılır ortalık ama. Yıkılacak ama ondan sonra da... Bu sefer satış müdürü bir espri yapar falan. Toplantı i̇şte evet, dağılır diye habire tutuyor mu kendini? Öyle şeyler de olabilir tabii, mecburen Gevşer tutan, bundan şimdi. Mecburen tutan şey de olabilir. Patron da olabilir. Çünkü o bir espri yapsa yani kim bilir çalışanları neler neler yapacak. Ama öyle de bir şey var ya. Yani baştaki yani üst statüdeki bir şey yapınca alt statüdeki 15 tane yapıyor. Bir sürü adam var. Her birinin 15 tane yaptığını düşün. Toplantı. Aslında şeyden bile düşünebiliriz bunu. Yani öğretmen sınıfta işte bir espri yapınca biz de böyleyiz. bu hoca çok iyi ya. Dersler hep kaynayacak. Böyle yaklaşılırdı ya. Yani doğrudan espri yapan hocaya böyle bir suistimale yönelik bir takım şeyler. Gerçi hocaya da şey diyecek öğrenci yoktur. Hocam espriyi bıraksak da yavaş yavaş derse dönsek diyebilecek birisi var mı? Yok da canım. Hoca da şey değil ki. Her lafı, öğrencinin her lafına bir espri yapan hoca değil ki. Ara sıra espri yapıyor. İşte o bile şey oluyor. Sıkıntı oluyordu. Ben hatırlıyorum yani. O otorite daha otoriter olmayan hoca sınıfında değerlendiriyor öğrenci onu. O zaman ben bir müzik arası vermeden önce size bir soru soracağım. Son bir soru yani. Ama kritik bir soru gibi geldi bana. Son bir soru. Hakikaten böyle bir şey yap artık. Bugün soruyorum sorumu. Ciddi konuşuyoruz. Kaç dakikadır ciddi ciddi konuşuyoruz hakikaten ya. Anladikos lafını en son ne zaman kullandınız? Hatırlayın. Hangi durumda kullandınız? 1987'nin Temmuz ayı, 7. ayın 11'inde kullandı ve geçim. Forget it. I'm Not In Love dinledik. Fun Loving Criminals'dan 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. En son Anladikos lafını ne zaman kullandınız diye sordum size. Benim hiç literatür değil, literatürümde olan bir kelime olmadı. Hiç kullanmadınız mı? Ben de hiç kullanmadım. Yani İzmir yöresinin kelimesidir. Yok, ben hiç onu da duymadım. Ben de duymadım yani. Canım, büyükler kendi aralarında sen yaptıklar. Anladikos lafını hiç duymadınız mı? Hayır, ben hiç duymadım. Anladikos biraz Rumca kökenli gibi geliyor bir taraftan. O yüzden İç Anadolu bölgesinde böyle bir kelime hiç kullanılmadı. Ortaokulda falan da duymadınız mı? Ya şöyle mesela. İlham abi, sen mesela şöyle bir cümleyi anlar mısın hiç durumu? Önce şeye gideceğiz, bakkala gideceğiz. Bakkaldan çıktıktan sonra terziye uğrayacağız. Anladikos deyince anlaşılmıyor mu? Yok, öyle. Hayır, şey anlaşılıyor canım. İşte anlaşılıyor. O yüzden çok da yabancı olmamış. Ama kullanmadık canım. Ben ilk defa. Kullanan da duymadınız mı? Yok. Hiç. Yok. O zaman ben ne oldu? Birisini pencereden attılar galiba. Değil mi bugün? Kedi yakalamaya çalışan çocuğun damdan düşüşünü hep beraber inceleyeceğiz. O zaman ben bu lafı kullanmaya başlıyorum artık. Yapmasaydı. Madem pek bilinmiyor. Bilinmiyor ama. Yani şey, hani tahmin bazı ediyor. Şeylerde bilinmesin. Değil mi? Onlar hani o şeylerinde kalsınlar. Hani bazı şeyler mahzenlerde kalması gerekir ya. Hiç çıkmaması lazımdır gün yüzüne. Öyle bir şey. Mesela kurt adam mı? Mesela, yani örnek veriyorum. Bazı kelimeleri de tek. Çok hoşunuza gidecek bu kelime. Anladikos. Bayılacaksınız. Bundan sonra hep böyle konuşacaksınız. İyi o zaman, peki eski kelimelerden, eski ortaokul esprilerinizden herhangi birini yaparken yakaladınız mı kendiniz? Evet. Yayın dışında. Ben yakaladım. Yayın dışında üstelik. Hadi ya. Maalesef. Onu bize bir itiraf eder misin Oktay? Valla çok ağır olur be. Yani bunun esprilik bir tarafı da yok. Ben sana söyleyeyim. Ya o bazen insanın şey, boş bulunuyor da değil de böyle hani o fazlalığı, beyindeki fazlalığı, ifrazatı atman gerekiyor ya. O çünkü yıllar içinde kullanılmıyor. O birikiyor bir yerde bir ya. Hacim yaratıyor. Onu atman lazım. Hayır, bu sohbetin gideceği yer şey değil. Güzel değil. Yani yoğun bir şekilde bu tip esprilerden bahsetmeye başlayacağız. Ben eğer ilk şu adımı atarsam. O yüzden adımı atmamak için direniyorum. Yani ama bu bir zincirleme gelecek gibi geliyor bana. Senin de programın başında belirttiğin gibi her lafımız bir espri. O yüzden bence bu konuya girmekten hiç çekinme. Hadi yani, Oktay. Hemen mi söyleyeyim yoksa öyle geçer. Önce bir durumu anlat. Kimdiniz? Neredeydiniz? Güzel bir ortam mı vardı? Gergin bir ortam mı vardı? Yani gerilim yüzünden mi patladı? Yoksa çok tatlı bir ortam, çok sıcak bir atmosferde. Vallahi, kendini çok rahat hissettiğin için mi bir anda ağzını bir yoğun yine misafirlerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Onları uğurladık. Artık gece yarısına doğruyken saat. Hiçbir sebep yokken. Esas yani beni daha da yaralanmama sebep olan olay budur. Hiçbir sebep yokken bir soru cümlesi. Hemen akabinde verilen bir cevap. Üstelik şimdi acı tarafı evde tahmin ederseniz ki Didem olmasına rağmen soruyu soran da cevabı veren de bendim. Şimdi daha da acı tarafı buydu ve herhangi soruyla cevap arasında bir süre falan da geçmedi. Hani ben soruyu sorarım mesela bir süre bırakırım. Cevap veren olmazsa. Didem cevap vermedi. O zaman ben kendim cevap veririm. Öyle değil. Soru soruldu. Akabinde cevap verildi. Yani şöyle mi mesela, misafirlerimiz de gittiği iyi oldu. Neden ki diye bir şey. mesela. Gibi. Peki soruyu sorsan. Biz gerisini anlayabiliriz. Biz de o espriyi yapan mıyız? Valla o soruyu tabii biz birbirimize hiç sormadık. Yani bugüne kadar. Neden bilmiyorum. O yüzden herhangi bir tahminim yok bu konuda. Hadi. Yani şöyle bir soru. Peki bir dakika, bu soracağın soru. Soru bu arada önemli bir özelliği. Aynı cevap başka sorularda verilebilecek bir esprili cevap kalıbı mı yoksa? Hayır. Sadece bir soru. Hayır. Sadece bir soru yani. Sadece bir soruya verilen ve sorunun tamamı İngilizce olmasına rağmen cevap bir kısmı İngilizce. ben anladım. Evet. Ya zaten bu çok net bir ipucuydu. Sorunun tamamı İngilizce, cevabın yalnızca öznesi ve yardımcı fiili İngilizce olup Diğer ya ben anlamadım. Anlamadın mı? Vallahi nasıl? Anlamadım. Sen hiç esprili adam değil misin? Ya sence Fahir'e sorarsak cevabını verir mi? Verir tabii. Yalnız... Yani ama ben seni çok iyi anlıyorum. Yani o kadar kötü hissettim ki ben kendimi. Kendini kötü hissetmeye gerek yok. Artık yavaş yavaş misafirleriniz gitmiş. Uyuma zamanı gelmiş. Tamamen ondan. Ne yapacağını söylemek istiyorsun. Fahir'e. Soruyorum sana. Ne yapacağını söylemek istiyorsun ama o sormamış. Evet. O yüzden soruyu da kendin sormak zorundasın. Burada esas bence acıklı olan taraf cevap değil de soruyu İngilizce sormak zorunda kalmam. Fahir soruyorum hazırsan. Sor valla merak ettim ben. What do you do? Ve işin acı tarafı bak tekrar söylüyorum. Yani soruyla cevap arasında bir zaman geçmedi evde. What do you do? I am yatta uyuyordu. Hop. O sırada yatak odasına giderken Didem'den bir uçak tekme. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aile içi şiddet hayır. Hayır diyoruz. Öyle bir şey yok ama. Sen yat ben biraz salonda düşünmek istiyorum dedi mi? Hayır ben yatıyorum sen biraz sonra geliyorsun. Cezanı çek ondan sonra. Yani en son ben öyle bir şey yapmıştım. Sonra tabii bir de espri olduğunu vurgulamak için devamını da getirdim. Dermişim diye mi? Hayır. O da hayır. Ağır olur da patlıyordu. Ayak yattı uyudu dermişim. Hayır. Thank you very much'lı olan. Biliyorsunuz değil mi thank you very much'ın devamı ne olur? Sen bilmiyorsun Fahir, galiba bunu. Fahir sen nereden öğrendin İngilizceyi çok özür dilerim ama. Biliyorum canım nasıl bilmiyorum. İngilizceyi bilen herkes mesela, bilir bunu. Thank you. Thank you very much. Teper geri kaç gibi bir şey mi? Niye ben kimse gülmedi ya? Yani zamanında çok gülündüğü için artık bu espri bir klasik olduğundan başka sadece saygıyla yaklaşılıyor. Valla yani işte en acı hatırladığım en son olay odur. Acı benim. Gerçekler. Ya ben bir kere geçenlerde yaptım ama kime yaptım bilmiyorum ama o hiç orada da çok normal bazılarına demek ki normal kabul ediyor. Yani sizin yanınızda yapmış olsam çok utanç verici olurdu da işte bir misafirler geldi giderlerken daha kesin ki Hayır bence çok kibar insanlarmış misafirler. Ama ben hayır canım onlar da böyle. Bence şimdi how do you do, I am yattı uyuduyla daha karpuz kesecektik arasında. Kesecektik değil yani keseceydik. Orada bir aksan esprisi. Bir kere ben misafir yoktu ben bunu yaptığımda. Ne varsa biz hayır, eşler onların, olarak birbirimizi acı çektiriyoruz. Canım onların duyacağı şekilde değil. Nasıl? Yani mesela ben işte mutfak nasıl, tarafında. Nasıl? Kendi kendine mi yaptın? Ha. Mesela ben mutfak tarafındayım bir şeyler hazırlayacağım. Bir niye tepki göstermediler dedin? Yani tepki göstermediler duyulmadığı için. Yani ben çünkü ortaya böyle ver yansın feveran. Ne yani misafirler ayakkabılarını giyerlerken sen mutfağa gidin daha yani biz artık keseceydik deyip yanlarında mı? Hayır işte ben mesela tezgahta bir şeyler hazırlıyorum. Belki de karpuz kesmeyi planlıyordum onda öyle bir şey var. Mevsimsel olarak çok doğru bir zamanda. Hani kışın olsa bir saçma anlaşılır olur, saçma olur. Tam onlar bir işte biz artık kalkalım ya gidelim işimiz gücümüz var falan filan diye. Aa niye oturuyorsunuz kalkıyorsunuz falan diye işte Pelin bir şeyler söylüyor. Ben de orada şeyler. Daha karpuz keseceydik. gibi yani kendi kendime duyuldum ama hani etrafta yakın mesela. Yüz ifaden değişti mi? O tarafa hiç bakmadım. Fahir sorumu yineliyorum. Yüz ifaden değişti mi? Espriyi yaparken. ne tarafa? Çünkü o kanala girersek başka yerlere gidecek. Yani... Çünkü mesela ben o lafı ettikten sonra bir şey oldum. Allah. Ya ben, diye böyle bir yüz ifadesi oldu. Ben neden böyle acayip bir şey tatlı bir his geldi. O da şey hani insanlar anneleri babalarının yasakladığı bir şeyleri gizlice yaptıkları zaman tatlı bir zevk alırlar ya. Mesela ben de sanki sizden gizlice böyle bir şey yaptığım için hani siz olsaydınız hani bunu yapma şansım yoktu ya. Sizden gizli gizli bunu yapabildiğim için öyle tatlı bir şey aldım. Ama arkadaşlar ne yapsaydın demek ki onlar da gülselerdi. Sen ondan cesaret alıp programın sonunda derdin değil mi? Derdi tabii. Programımızı niye bitiriyoruz ya? Daha karpuz keseceydik. Bugün öyle bitirelim isterseniz. İsterseniz öyle bitirelim. Yani Fahir sen istersen çünkü seninle özdeşleşti artık o espri. Yani o zaman herkes Ege sen de bir tane bir şey yapmışsındır herhalde. Sen ne yaptın en son? Ya benim pişmanlık duyduğum çok şey var hayatımda. Yani... gereksiz yerlerde gereksiz cümleler çok falan çok fazla var da açık olur şeyler, tarih öncesinden esprilerle ortama katıldığımı hiç hatırlamıyorum Düşünüyorum yani o programda bile belki yapmışımdır ama programda şey... Sırf dün aklına gelse Ege'cim, dün neler çıkartırım ben sana. Nasıl? Nasıl? Ben sana nasıl? Diyor muyum? Karagöz esprileri sayılmaz. Karagöz esprileri demiyor. Paşa dedeydim ben. Vallahi orijinal yustan başlarız. Daha nerelere kadar gider yani. Ama onlar şey sayılmaz canım. Sayılmaz canım yani. Yani onlar bir eski bir espri anlayışını bugüne taşımak. Tamam. Ama o anlayışın bazı zarif örnekleri var ya o dönemde. Herald yani gibi. Zarif bir örnek mi Herald yani? Zamanının en güzel sözlerinden biri. Ben mesela bazı şeyleri... Herald yani kalmadı değil mi? Kalmadı. Acaba kalmadı. Şey ama mi yapsam? Çok bozacak diye korkulan bir ifade değil miydi dilimizi? Zaten zamanında Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın hangisinde olduğunu hatırlamıyorum. Yasaklar. Ama, yasaklarda mı? Orada böyle bir işte gençler böyle konuşuyor, bir göndermeler yapıldığı, bir espriler, şakalar var. Geçenlerde bir televizyon kanalında verdiler öyle hani tamamını değil de hani o sahnelerin olduğu. Eyvah. O konuşmalardan bir alıntı. Tabii, o konuşmalardan alıntı falan yani. Şimdi dinlesen komik desen komik diye bir de böyle hakikaten irite edici. Ben belki de öyle tüylerim diken diken sanki bir vahşet görüntüsü seyrediyormuş gibi izledim. Ben şeyi düşünmeye başladım şu anda ciddi. Yani mesela kıyafette falan şeye özenen bir adamım ya ben. Biraz böyle işte klasikleşmiş şeyler. Bol giyimi. Retro. Yani işte retro da denilebilecek. Acaba espri anlayışımda da bir retroyu getirsem mi? Yani bu sadece bana özgü bir durum değil. Çok yaygın bir şey. Hatta mesela işte benim son 3 aydır kafamı bozduğum gitar dünyasında da işte mesela Fender'in 62 yılında çıkardığı modeli hala taklit ediyorlar. Yani Fender taklit ediyor. 62 yılının modeli diye. Demek ki bazı şeyler zamanında güzelmiş demeyelim. Her zaman güzel olabiliyor. O yüzden acaba. Herald yani esprisini. Ben bugün kullanmaya başlasam güzel bir retro hava yakalar mı? İşte her şeyde retroyu yakalayamıyorsun. Bence yakalanır Herald yaniyle. Herald yaniyle yakalayamazsın. Niye ben hesap makineli saat taktım? Herkes hayran oldu. Ama o şimdi bulunan bir şey değil. Evet. Aynı Herald yani gibi. Herald yani diyen yani adam var mı? Yani... Bir şimdi tepki duymadan bir düşünün. Mesela ben size gelsem. Sen diyorsun ki Ege yarın kayda gidiyor muyuz? Herald yani. Gülmez misin? Biraz olsun. Daha doğrusu hani böyle kahkahalarla gülmek bir yana. İçimde bir neşe kaynağı oluşur. Şey olmaz mı? Ne kadar özgün, ne kadar retro bir arkadaşım. Yoksa bu çok eskilerde kalmış demezsin herhalde. Sen benim yerime düşünüp de cevap da veriyorsun. Şimdi ben ne diyeyim sana? Öyle desem olmaz. Böyle desem olmaz. Ya ben rahatsızlık duyarım açık konuşmak gerekirse. Ben Herald yani gündeme getirmeye çalışıyorum tekrar. Tamam. Bu çirkin daha doğrusu bütün... Ama bugün değil. Ben çünkü hazırlıksızım. Benim psikolojikman hazırlanmam bütün lazım. Bütün o eski esprileri günlük konuşmaya sokmaya şu anda var mısın? And içtim. Nedense böyle bir görev ihale bana patladı. Biliyorsunuz bu tip şeylere aboneyim. Bu tip derin sessizliklere razı mısın peki? Programda derin yani sessizlik. Böyle bir... Yani normalde hani ara böyle küçük çukurlar oluyordu boşluk diye tabir ettiğimiz. Evet. Yani hakikaten. Olabilir. Tamam. Adeta. Fahir korkum ne biliyor musun? Ben de başlayacağım. Evet sen de başlayacaksın. Ve daha 10. Evet. saniyesinde endişe etmeye başladım. Daha Ege bu kararını açıkladı. 10. saniyesinde sen de şey, çünkü. Ben vallahi ben tamamen bu şeye karşıyım lütfen ya. Belki yıllar içinde arındık. O kadar şey ben tekrar ruhumu kirletemem ya. Çok bence dinleyicilerimizin de hoşuna gidecek. Bayılacaklar. Sen şu anda nasıl konuşuyorsun bana biliyor musun? Böyle bir deli bir adam gibi mi? Türk filminde Nuri Alço bir tane böyle pis konuşur ya. Yani. Çok hoşunuza gidecek falan diye. Diskoda. İç evet. İç bundan iç. Çok hoşunuza gidecek. Çok beğeneceksiniz falan diyen adam. Şu anda seni öyle görüyorum yani. Benim ya ben için burada, Nuri Alço'dan bir farkım yok şu anda. Benim lütfen. Burada Nuri Alço gibi çirkin emellerim yok ki. Benim burada derdim unutulmuş bazı değerleri, esprileri tekrar gündeme sokmak. Mesela benim zamanında hiç beğenmediğim bir laf vardı. Hiç hoşuma gitmemişti yani. Hatta o kelimeyi kullanan İnsanlar dostluğu ahbaplığı kesti. Ahbaplığı kesmedi ama çok sevdiğim insanların o kelimeyi kullanmaya başladıklarını görünce de yadırgadım yani. Hayır mı? Hayır. Kelimemiz şu. Hatun. Ha, bizim hatun arıyor. Hatun, işte oraya gittik. Yok, senin en iyi arkadaşının en çok kullandığı kelimelerden biridir o ya. En iyi arkadaşımın en çok kullandığı kelimelerden biri. Hangi en iyi arkadaşım? Yani sizin hiç sevmediğiniz pek çok iyi arkadaşım. İsmini yayınlanmak istemediğim yok, en iyi arkadaşım. Yok, o kullanmaz da. Nasıl kullanmaz? Nasıl? Teşekkür ederim Fahir. Eli görmeden söyledim yalnız. Benim elim çıktı da ortaya. Yani yok, başka o... hepimizin çok iyi bir arkadaşı. Mesela bunu çok kullanıyorum. Kim? Yazsana şuraya. Yaz. Radyo yayını olduğu için sevgili dinleyiciler. Bakayım ben. Şimdi eğer söylenecek biriyse... Hatun yazdı. Hatun yazmayacak. Düşündüğüm şeyi yazmak zorunda. Canım, onu rahatlıkla söyleyebiliriz ya. Tamam. O mesela yani herkesten bahseder. Hiç tanımıyorsun sevgili dinciler. O da yüzsüz. Yani mesela güzel bir kızdan bahsederken. Abi Hatun saçlarını bir topladı. Ona zaten hayran olmuştum. Hatun saçları bir açtı falan diye konuştuğunda. Diye böyle... Ama bak o kelime belki de o adamı canlandırıyor senin gözünde de ondan böyle bir iyice irite oluyorsun. Yani mesela çok sevdiğin bir arkadaşı söylese bu kelimeyi belki de o kadar rahatsız olmayacaksın. Rahatsız çok sevdiğim ve rahatlıkla kalbini kırabileceğim bir arkadaşım söylese şey yaparım. Abi böyle konuşmalar yok derim yani. O zaman sen 80'ler gibi başlarsan Ege, çünkü benim de gönlüm yok, Fahir'in de gönlü yok. Biz Fahir'le sürekli hatun diye konuşacağız. Üstelik birbirimize hitaben. O derecede. Yani ona bile razıyım ben Fahir. Ne diyorsun? Biraz da sen söyle. Hayır, ya ben dedim zaten diyeceğimi. Demek istediğim, ben hatun kelimesini kullanan erkekler, kadınlarda ben buna çok rastlamadım. Onlar herhalde kendilerine hatun demiştim. Var benim bir arkadaşımın. Yok, çok özür dilerim. İsmini de dışarıda vermeden. Tanımadığı insanlar için, yani birisiyle kavga ettiyse falan atıyorum ya da bir ağız dalaşına girdiyse öyle anlatan kadınlar var. Hatun geldi bana orada, ondan sonra öyle demez mi? Abi. Yok, benim bir arkadaşımın benim eski eşi vardı. Mi? Eski eşi olduğu için de rahatlıkla konuşabilirim. Şey diye işte hatun diye anlatıyordu. Gerçi o Zeki Demirkubuz'dan da Zeki diye bahsediyordu. Zeki de burada ne yapmış? Yani kamerayı yatırmış. Olacak şey değil. Demirkubuz. Benim hatun kelimesini kullanan arkadaşlarım hep iyi şeylerde hatun kullandığını biliyorum. Yani şöyle, öyle bir ha, olumlu kötü amaçta değil. Yani ne bileyim bir hor görme anlamında değil. Kadını aşağılama falan değil. Anladığım kadarıyla diline bir zenginlik, hava kattığını, neydi o kelime? Espri. Sohbetine bir espri kattığını düşünerek hatun diyordum. Ve ben bugün ne yapmaya çalıştığını anlıyorum onların. Eski bir kelimeyi yeniden gündeme getiriyorum. Hayır diyorum ben sana Ege'ciğim. Yani bu eğer önemli değilse senin daha, için. Bak mesela eğer benle konuşacaksan hayır yerine nayırın olamaz demen gerekiyor. Oldu. Evet. Sevgili dinleyiciler. Ama bir dönem hafta... belirle bari. Yani öyle bir şimdi bir nayırın olamaz diyorsun. Bir Herald yani diyorsun. Yani bir dönem bir ya dönemi tamam, olsun. Televizyonda bir... şey yapıyorlar ya tamam. O döneme bir zamanlar. Bir zamanlar ya şey var işte Kadir İnanır'ın şey yaparken. Ha yaban. Yaban. Yaban tiplemesi. Yani yaban tiplemesinde sürekli öyle konuşuyor ya. Sesli harfle başlayan tüm kelimelerin başına. Hayır, sesli harfle bir başlıyor. Hayır. Sessiz, sesli. Ama sesli, sessiz neyse. Bir onun dışında bütün sesli olanlara. Yani neyse, evet yaban. Ben ne kadar hoş oldu. Tamam, o tekrar hani bir popüler oldu. Bir herkesin bir hoşuna gitti. Aa, bu eski bir espri anlayışı demiyorlar. Fahir sağlam bir zemin bulamadın kendine, onu fark ediyorum ben. Tamam. Ya bayılacaksınız hakikaten. Bayılacağız ama zaten ya bayılmayacağız. Bayılacağız. İstemiyorum ya, ben ya. İstemiyorum. Daha açık nasıl söyleyebilirim? Sen de diyorsun ki çok devralacaksın. Baba. Ya bir fırlatacak bir şey var mı Hüseyin abi? Benim elinde telefon var bir tek. Fahir şunun şurasında bürgenin dönüşüne iki gün kaldı. Hakikaten. O yüzden bürge gelir gelmez şikayet ona edeceğim bir ben daha eder. Ha ben gideceğim şikayet edeceğim ya. Sen yokken diyeceğim böyle böyle şeyler yaptı diyeceğim ya. Biz yayında bunları söyledik. Zaten yarın yoğun görüşeceğiz. Sevgili dinleyiciler biz yarın yoğun görüşeceğiz de. Yoğun görüşmelerle. Sabahtan buluşacağız, bir toplantımız var. Bir yarınımız, bir yarınımız var. Yarın gelmiyor mu bürge? Yarın gelecekler değil mi? Cuma sabahı buradan. Tamam. Cuma sabahından sonra problemimiz yok. Perşembeye çıkardık mı? Gerisi. Ege sen ne yapıyorsun dediği an biter bu retro. Retro Ege kayacak. Bürge öyle demez ki. Bürge şeyde. Ege neden böyle yapıyorsun? Teşekkür ederim. Şey diye sorsun Bürge bana. Buna devam edecek misin diye sorsun. Peki buna devam edecek misin? Herald yani. Bana hayran olacaksınız ya. Ben sana niye? Ben sevgili dinleyiciler, ben sizin sana... bana karşı hisleriniz bilmiyorum ne olur, onu tam tahmin edemiyorum. Bazılarınız belki herhalde yanlış. Herhalde mi? Herhalde yanlış bir radyoyu açtık. Herhalde mi? Yanlış bir radyoyu açtık. Herald yani. Bak olmuyor, saçma. Siz kelimeyi bilmediğinizden, espriyi bilmediğinizden yanlış kullanıyorsunuz. Belki her yazın espri. Belki bazı dinleyicilerimiz rahatsız olabilir ama retro espri anlayışımla iddia ediyorum. Tamam. Bir hafta içinde. Bilemediniz 15 gün. İkinizin de en çok özendiği adam olacağım. Peki ben de sana şöyle söyleyeyim. Oktay sen de tavrını al. Eğer benim sen... olmadığım bir ortamda da arkamdan şöyle konuşulduğunu şimdiden duyar gibiyim. Ya abi bu Ege çok kafa adam. Bak tamam, sen yapacaklarını yapmakta özgürsün. Sonuçta özgür bir insansın. Hür iradenle bir takım şeylere karar verebilirsin. Yetişkinsin her şeyden önce. Eğer böyle bir şey yaparsan... Retro espriler. Adını da tamam, koyalım. Sen retro esprileri yaparsan ben de Beybili esprileri arka arkasına... Beybili mi? Beybili. Ya ben o zaman... Ben ne yapayım? Sen beni çok rahatsız edebilecek başka bir şey yapabilirsin istersen. Ben ne yapayım? O zaman ben de mühendis yaklaşımını getiriyorum. Hayır hayır. Bir tek dinleyicimiz kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sizlerle. Niye? Değişik bir radyoculuk anlayışı bizimki. En antipatik hallerimizi yayında taşıyoruz. Hadi bakalım. Öyle konuşmasan ya baby. Nasıl? Nasıl? Abi ben niye ben eziliyorum ya? O zaman ben de madem bir şey yapacağım. Tamam abi. Ben sana söyleyeyim mi? Esas rahatsız edici şeyi. Bizim hakkımızda şöyle diyebilirsin birisine. Abi birinde retro kafası, öbüründe baby kafası, ne yapacağımı şaşırdım. Mesela bu aralar gündemde olan bir konuşma biçimi. Hayır tamam işte kafası falan değil. Kafası ben... konuşmasını yapabilirsin. Kafası değil. Tamam. Oktay yapacağım. Siz başladığınız an ben de başlayacağım. Yalnız hadi bakalım kim vazgeçecek bundan? Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Bir konak hikayesine girmemiz vakti geldi, gerekiyor. Evet, vakti doğru. Geliyor sevgili dinleyicilerim. Şey yapmasınlar. Espriler şakalar da bir yere kadar. Bir yere kadar evet. Espriler şakaları bitirelim. Çünkü bugün bir konak hikayesi, ondan sonra da iftara doğru. Dolayısıyla vaktimiz kalmadı. Bugün doğru. Kurtuldu, ucuz kurtuldular hatta dinleyicilerimiz. Ben öyle söyleyeyim. Ya daha doğrusu hepimiz ucuz kurtulduk diye düşünüyorum. Ben biraz çalışıp geleceğim. Tamam yani... sen çalış, ben de yemeyeceğim içmeyeceğim, bu konuya kafa yoracağım. Ben de her olaya bir enteresan yaklaşan bir adam olarak içimdeki o canavarı tutmayacağım. O canavarı serbest bırakacağım. Diplomamla beraber. Ondan sonra tuhaf hareketler yaptığınız zaman da size yaba diyeceğim. Yaba yaba hareketler yapmayın. Hayır, önceden şeylerini gösterme. Ben yok, silahlarını gösterme. Bu gösterdiğim silahlar, düşünün gördükleriniz buysa göreceklerinizden emin olun hiç hoşlanmayacak. Ya sen tehdit ediyorsun. Sen tehdit ediyorsun. Evet, ben diyorum ki açık açık, ben çünkü en son beni buna zorladınız. Efendi gibi dedim ki ben yapma Ege. Fahir sen neye şey yaptın da zaten yapıyorsun, ona nasıl karar verdin onu bilmiyorum ama beni mecbur bıraktınız. Yani hayır, bazı kendimizin hoşlandığı ama sizin hoşlanmadığınız şeyler olduğunu bildiğim zaman yapmıyor. Değil mi? Mesela şimdi Oktay Baby'den hoşlanmıyorsa ben ne yapmıyorum? Yapmıyorum. 2000'lerde, yapsak ya Baby dese yaparım. 2000'lerde ne modası vardı? 70'ler modası vardı. Evet. Bir şeyin düş 30 yıl geçtiği zaman retro. Ya bulunduğun şeyden 30 yıl önce düşersen ona retro diyoruz. Bugün 80'ler havasına girildi. Demek ki 80'lerin esprileri de artık takı retro takı havası taşıyor. Evet. Ki ben bir adım sonrasına da geçiyorum. Önümüzdeki yıllarda popüler olacak. 90'lar esprilerine de 90'larda ne vardı? Yeşil ışık yakıyorum. Hey George versene borç diyerek. Olmaz yani, Michael hadi kaykıl. Gelecekten borç alıyorum. Çok zor günler bizi bekliyor. Ben sizin gibi tehdit amacıyla söylemiyorum bunu. Ben hoş sohbetler, dinleyicilerimizin yüzünü güldüren hoş espriler için bunu amaçladım. İsterseniz konak i̇şte hikayenize. O amacın uğruna başka şekiller bekliyoruz. Neyse bugünkü konak hikayemiz ne, onu bir şey dinleyicilerimize açıklayalım. Mesel ne bugünkü? Bugünkü konak hikayemizden hepimizin çıkaracağı ders, her şeye espriyle yaklaşmanın ne kadar kötü olduğu. Çok. Evet. küçük biblolarımı da tamamlamak üzereyim. Dur arkadaşlarıma bir konuk hikayesi demedim. Evet ben onu söylüyordum. Ya başlamadı işte. Bu arada bugün siz de müziğe karışınca şey oldu. Çok özür dileriz. Bir konak hikayesi. Evet, küçük biblomu da bitirmek üzereyim. Bakalım, Arap bacı bu yaptığım bibloyu beğenecek mi bu sefer? Arap bacı! Arap bacı! Ne kısıtlı? Sufle yapıyorum. Hanımefendi! Buyurun, buyurun paşa dede! Arap bacı, bugün yine ıhlamur ağacından güzel bir biblo yaptım. Bak bakalım biblom güzel olmuş mu? Bakayım! Bağlama çalan bir çoban yaptım. Güzel yapmış mıyım? Çok güzel olmuş, maşallah, maşallah! İnşallah biraz daha ağlamur ağacı bulursam çobanın kendisini de yapacağım. Bunu nasıl yaptınız bunu paşa dede? Eve ustalar geldi görmedin mi? Efendim? Efendim mi? Ne zannettin cicim? Efendi kalem odasına girdi. Paşa dede, paşa dede! Ne? Maşa dede mi? Paşa dede! Bunlar satılık mı? Yok kiralık. Ben anlamadım ne olduğunu da. Bu biblolar satılık mıydı? Biblolar dönümünde. De. Paşa dede, paşa dede. Bunlar satılık mı? Yok kiralık. Allah Allah. Bugün tam formundayım. Bir iki soru daha sorarsan Arap bacı seni buraya yıkacağım. Paşa dede siz galiba iyice yaşlandınız ayol. Eskiden böyle değildi. Şimdi her söylediğim şeye bir espri, bir şaka yahu. Hayattan tad almak lazım Arap bacı. Esprisiz, şakasız bir dünyadan tad alınır mı? Tad alınmaz, taş alınır. Allah Allah, Allah. Dur ben şimdi buldum seni neyin ciddileştireyim. Arap bacı. Paşa dede. Arap bacı. Paşa dede. Ne oldu? Benim bu ayki paramı bugün verebilir misiniz acaba birazcık erkek? Tabii, istersen şöyle yapalım, maaş yazam işe son. Arap bacı, kalbini kırdıysam özür dilerim. Gel el sıkışalım, barışalım. Hadi bakalım, ver elinizi. Erenköy. Erenköy mü? Arap bacı, benim internetten biraz espri bakmam lazım. Sen beni biraz yalnız bırak. Kapıyı dışarıdan kapa. Allah Allah. Çık çık çık çık. Allah Allah. Bu çocuğun hali ne olacak böyle bu paşa dedenin hali? Buna en yakın zamanda bir çocuk bulmak lazım. Hayat böyle geçer mi? Bir de bir tek bu konakta bu paşa dede var. Bari şu telefoncu çocuğu çağırayım da bir ne olacağını ona sorayım. Arap bacı. Telefoncu çocuk hoş geldin. Hoş bulduk. Beni çağırmışsın be. Oğlum paşam senin sesine ne oldu dün böyle değildin yahu. Akşam halı sahada maçımız vardı da ondan dolayı biraz terlemişim ondan üşütmüşüm. Halı saha mı? Evet halı saha. Bizi konağın arkasında koruda oynadık. Telefoncu çocuk. Efendim canım. Benim bir derdim var. Söyle bacı kafa. Bu konağın dedesi yani paşa dedesi ne dersin deyip bir espriyle yaklaşıyor. İnanmezsen iki kat çık da kendi gözlerinle gör. Evet ben de olayı tam kendi gözlerimle göreyim diyecektim. Üst katta mı odası? Üst katta git bir bak bakalım ne yapacağız ne edeceğiz. Ondan sonra da ona zorla tren dedirtirsem öpsün seni. Kim var kapıda? Paşa dedi. Telefoncu hoş geldin. Hoş bulduk. Benim ya de... bizim telefonlar Gramber'den geliyor galiba. Hala tamir edilmedi mi? Diyorsunuz. Diyorsun derken der misiniz? Ne oldu, ne oldu? Oğlan paşam, ne oldu? Benim sinirler bozuldu. Benim sinirler biraz. Yukarıda beş kişi dinlerken birden sesler kesildi. Ne oldu ya? Durum çok vahim bacı kalfa. Her lafa bir esprisi hazır. Her lafa bir esprisi hazır. Yani biraz söylüyorsun çat espriyi patlatıyor. Biraz söylüyorsun çat espriyi patlatıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yahu bir dakika, ne kaynatıyorsunuz siz burada? Mısır mı kaynatıyorsunuz yoksa? Arablacığım, kafama bir şey takıldı. Hani biz bu ulusta bir gara gidiyoruz ya. Hangi ulusta ya? Ulusta gar var ya. Ne evet. Garı? Ne garıydı o? Ne garıydı? Tren garı mı? Yani garın kes, neler geçiyor oradan? Tren mi? Tren mi? Mi'yi de sorma. Net bir şekilde cevap ver. O garda hangi araç, hangi ulaşım aracı geçiyor? Tren! Öpsün seni Zeki Müren. Zeki Müren de kim yahu? Ya o dönemde çok ön birileri daha vardı. Kimdi? Ya bu adamın dediğine kim inanır? Kadir inanır. Bacı Galfa, biraz seninle özel konuşabilir miyiz? Benim iyice kafam karıştı yahu. Ben yukarı çıkıp bir kez bir daha sinip geliyorum. Siz bir yere ayrılmayın. Bacı Galfa. Efendim yavrum. Şimdi durum çok ciddi. Çok kritik bir dönem eşten geçiyoruz. Ne yapacağız? Ne diyorsun? Bir şey soracağım sana çocuk. Sen telefoncu çocuk değilsin değil mi? Ben kılık değiştirdim de anlaşılmasın diye tam olarak. Çünkü normal telefoncu çocuk olsa şimdiye çoktan bir çözüm bulmuştu. Zira bakıyorum da şunun şurasında iftara da kaç dakika kalmış. Bir an önce bir çözüm bulman lazım doğrusu. Onu korkutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Korkutmak mı? Korkutmak. Onu korkuttuğumuz zaman bu tip espriler yapmaması gerektiğini anlayacak. Kılık değiştirmek tabii ki. Ayol nasıl kılık değiştireyim? Ben zaten Arap'ım. Arap. Ne olabilir? Arap sabunu değil. Neyi arıyorsun telefoncu çocuk? Nasıl bir kelime arıyorsun da bizim sorunumuza derman olacak? Arap, ne arıyorsun? Arap kremi olmaz. Arap bacı mı acaba? Aradığı şey. Benim kendim ne? Arap olduğunda gözünü... kurt adam kıyafetin var mı Arap bacı? Kurt adam, kurt gel istersen adam. Gardırobuna beraberce göz atalım. Hadi gel bakalım. Oo, tam bir retro tamız. İşte burası. Buradan buraya benim gardırobum olur. Bu olmaz. Mercedes'e. O benim değil olmaz. Zaten onu geç. Kürk. Bu çok acı. Bu biraz abiye kaçar. Olmaz. Bu biraz rengi. Bunun acaba farklı renkleri var mı? bunun evet olmaz olmaz. Arap şimdi başı. Ben geleyim bir espri daha yapayım. Evet. Oyalanacak vaktimiz yok. Hemen bir çözüm bulmamız lazım diyorum. Merhaba. Ne kaynatıyorsunuz orada? Mısır mı kaynatıyorsunuz yoksa? Bu esprimi beğendiğinizi düşündüğüm için bir daha yaptım. Bir şey soracağım. Sor. Arap bacıya sor. Ben cevap vereceğim. Hani bizim sofraya çatal koyuyoruz, bıçak koyuyoruz, bir şey daha koyuyorduk. O neydi? Ben koyuyorum onların hepsini. Hah, ne koyuyordun? Çatal. Ne soruyorsun? Sor çatal, bakayım. Çatal, bıçak, çorba içinde kullanıyorduk. Çorba içinde kullanıyorduk. Tuz mu? Hayır, hani böyle. Kepçe mi? Küçüğü gibi. Tarhana çorbası mı? Ne çorbası? Arabaşı mı? Mercimek mi? Buldum. Ekler mi? Ordubül tabağı mı? Adisyon. Tamam o zaman. Kuver. Tip. Tip box mı? Ne? Tip değil. Buldum. Davildon. Peçete mi? ben odama çıkıyorum. Allah! O paşa dede odasına gitti. Ne yapacağız oğlan çocuğu? Beğendiğin kıyafetin varsa al da git. Bu kürk çok iyiymiş. Arap bacı. Bu kürk var ya. Evet. Nereden aldın bunu? Onu Afrika'dan getirdim. Afrika'dan kürk. Arap bacı. Onun, bu kürk olur. Onun larcı var. Sana vereyim mi? Bana olmuyor. Arap bacı, bunu hemen halletmemiz lazım. Bunu hemen. Neyi? Bu kürkü ya be, şey yapalım bunu. Kurt adam kıyafetine döndürelim. Kurt adam mı? Evet. Ya da istersen ben de giyebilirim. Onu sen giy. Çünkü ben giyersem anlaşılır. Ben zaten Arap'ım. Tamam. O zaman ben bu kürkü giyiyorum. Bir de çizme tipi bir şey var mı? Var. Çizme var. Olur, getir. Kaç numara ayakkabılar? Vallahi 35'ten başlıyor. 45'e kadar gidiyor. 43 var mı? Bakayım. Var. Al buyur. Bu biraz sıktı. Onu bakayım. 43,5 var mı? Giydikçe açar. Bunun özelliği. Suda açılmaz ve eşler bakın. Altı tamamen kösele deyip içiye katla. Yaptım onu. Evet. Oldu, tamam, kusursuz hale geldim. Ben biraz kurt adam sesi çalışayım istersen. Yalnız kıyafet şahane oldu. Evet. Ben o zaman aşağı iniyorum. Sen burada çalış cicik ol. Tamam. Çalışsana Fahir. Ona o sırada kaşık dedirseydim esprim çok güzel olacaktı ama bir türlü kaşığı hatırlayamadıkları için orada kaşık dedirtemedim. Aman ne oluyor? Özel odamın kapısı çalınıyor. Kim var kapıda? Allah! Amanın! Esprili bir şey söyleyeyim. Çirki adam geldi. Bir daha espri yaparsan seni yerim. Bir daha espri yaparsan senin canını okurum. Paşa dede anlayacağı dilden olsun diye şey yaptı. Net tehdit et. Net olsun. Yerim gibi. Yerim gibi. Bir daha bu konağı yersin. Ama yersen. Bir daha bu böyle espri yaparsan. Bir daha her soruya esprili cevap bir verirsen. Bir daha her soruya esprili cevap verirsen bu konağı başına yıkarım. Tamam. Bu konağı sana dar ediyorum. Hadi söyleyin bitireceğiz. Tamam. Ne diyorsun? Ne istiyorsun benden kurt adam? Bir daha. Her soruya, her konuşmaya bir espri yaparsan bu konağı sana dar eder. Tövbe, bundan sonra hiçbir şeye esprili cevap vermeyeceğim. Yani neymiş? Esprili cevap vermek iğrenç bir şeymiş. Gidip Arap bacıdan özür dileyim. Arap bacı! Efendim paşa dede, şimdi yine bir şey söyleyeceğim, espriyi patlatacak. Senden yaptığım espriler için çok özür diliyorum. Bundan sonra hiçbir şeye esprili yaklaşmayacağım. Dersimi aldım. Esprili yaklaşım çok iğrenç bir şeymiş. Oh be! Evet, hikayemizin sonuna geldik. Ve bugün yerli yersiz her şeye espriyle yaklaşmanın ne kadar çirkin bir şey olduğunu öğrendik. Vaktimiz çok azaldı. Hızlıca veda ediyoruz. Yarın akşam buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.